بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنت الناس صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا وارده فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بزاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجنا وعذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. جزاك الله. سورة يوسف مكي سورة نزولاً 53 نمبر 53 سورۃ ہود پسې نازل شوې ده. دا درې ور سورۃ په یو ترتیب کې نازل شوې دي، سورۃ یونس، ہود او سورۃ یوسف. سورۃ یونس 51، سورۃ ہود 52 د نزول کې، دا 53 دی سورۃ ہود پسې، اور ترتیباً دا 12 د سورۃ ہود پسې لګولې شوې ده. رب د سورۃ د مخکې سره یعنی مخکې سورۃ کې نفی علم غیب وا په واقعیا د ابراهیم علیه السلام او د لوط علیه السلام، په دې صورت کې نفی دو مغیب اکر پو آکد یعقوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام چانی کانی منو علم الغیب آغا نوسیم علم الغیب نو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام دی ابراہیم علیہ السلام نوسی دی عدلوت علیہ السلام نوسی دی دی جو نور پسیر آلا دوی امر پت یا امر کتور کے ہیں دعوت توحید ثابت اکر پو آکد دو انبیاء اسرا اندل تک مسئلہ توحید یہ واضح کولا پا واقعی یوسف علیہ السلام چی آگا بل پیغمبر دے آگا توحید بیان کرے پا جیل کے دیو جن رو پسیر آنا یا بلا وجہ مقصود کے آخر کیوں پتاو کر اللہ پا اللہ زان اس پر دلتا نمونہ توکل وا یعقوب علیہ السلام زان پا اللہ سپار رو یوسف علیہ السلام پا زان سپار رو انہا اللہ پاک امداد کرے دے گا دیو جن رو پسیر آیا مقصود کے آخر کیوں کل نقصو علیک من انباء رسول نو دی صورت کې چړې په مضبوط شي دلته واقع دی یوسف علی السلام راړه د پار زړه د مضبوطو دي څور تقریبونه فراغ دي اور نه تنگ کړي دیو جن ور پسې راړه بل وجه یا مخ صورت کې یو یا کوي کتر کې فبشرنا بی اسحاق و می ورا اسحاق یعقوب دلته تفصیل کو یعقوب علی السلام د واقع تفصیل دیو جن ور پسې راړه یا مخ صورت کې تریتر مراد کې وی چې تاسو باندې رحمتو او برکتونه دي دلته نمونه د برکت چې وګوره یو درزن زامن بیا الله یعقوب السلام لور کړی دی دیو جن ور پسې راړه یا بل وجه مخکې صورت کې آیت نمبر 72 کې د قوم د لوط اسلام مخکې صورت کې د لوط اسلام د بدعملۍ نمونه بیان شوه نو دې طور کې بلې د یوې ښځې چې زلیخې نوم و امراۃ العزیز داغی دی بیہای خبر بیانولا دیو جنور پسیر آنا یا بلا جمعک دل کے آخر کے ویچ اللہ خبردار دے دل تاعت نمبر 3 کے ویچ پیغمبر تا خبردار دے یا بلا جمعک دل کے 113 کے ہوئے لا ترکن للذین ظلمو ظالمان تا میلانو مکئی دل تا نمونے چی یوسف علیہ السلام امرت العزیز تا میلانو مکڑا اوڑا کی وطم نی راگ دی بدی یا بلا مخ کی صورت کے ابتدا شو پر صداقت دا قرآن بانی دادی صورت ابتدا کولا پر صداقت دا قرآن یا دا چھ مخ کی صورت یو پیغمبر پنوم بانیو صورت یونس یوسف علیہ السلام پنوم صورت ہود ہود علیہ السلام پنوم اور دا صورت دا یوسف علیہ السلام پنوم دیو جن اور پسیر آڑا امتیازات صورت ممتاز پر تفصیلی واقعہ پر بیان دا تفصیلی واقعہ دا یوسف علیہ السلام کتا ته چې چاوي چې یوسف علیہ السلام واقع کم ځای کې تفصیلی اسی نوم خدا کې ظاهر راغلی دی خو تفصیلی واقع په دې صورت کې ده بل صورت کې نشته بل هم ځا سور ممتاز ده په خوب د بادشاہانو باندې یو د یوسف علیہ السلام چې خوب لیدلی یو ول ستوري انور سپوږمۍ چې ورته سجده کوي یو د مصر بادشاہ لیدل چې و غواګانې ټپې و سربی دیا ٹپی لگی سربی خوری اب وہ گوچ دیا وہ لوندے دی ناگاوچ لگی اب لوندے وہ خوڑ لیا دا خوب بل دادا شانش تھے بل امتیاز صورت ممتاز ہے وہ خوب لیدو دی جیلیانو بانے چی جیلیان یو جیلی لیدو لیو چی ماں خوب بینا ماں چی دا انگور نا چوڑا پا باچا سکما شراب تی جوڑا مسکم پی ابل لیل چې په سر میں د ډوډو شکور د مارغان راځي خوریتې نو یوسف علیہ السلام راغی تعبیر بیا ویلی به راشي پکې انشاءالله بل دا واقع نشته بل امتیاز صورت ممتاز دی په تدبیر باندې په باره د یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کم تدبیر کړی دی بیا هغه دا کې د خپل ځان د بچاو دپاره دارنګې عہدی اخیسته بل ممتاز دی پاگا تقریر یوسف علیہ السلام پا جیل کی چکم کرد یا صاحب سجن اربام متفارقون خیر امر اللہ القہار ما تعبدون من دون الہ اسمان پل دا تقریر نشتا زبردست تقریر ہے لنڈ و جامع بل امتیاز صورت ممتاز ہیں پا سیاسی بصیرت یوسف علیہ السلام بانے یو سیاست دنگ دمل دے کہ الکذب والمخادعہ لحصول قیادہ دروغ و اٹھگیو کا چاہتا قرآن کا مال قرآن لوٹ رہا کہ قرآن بجار کو چاہ تو لار بال جوڑا ماں جوڑا ہی نہ چاہ تو برتی بال کو چاہ تو بجلی بار دوں چاہ تو ڈیزل بار دوں ماں پتی طریقہ بان خر کو اوٹ والا زان خورسا تو دا سیاست ددی دے دبی مانا نو یہ تو پیغمبران سیاست ہے د پیغمبرانو سیادت مخلوق خیر لټولی. نو د یوسف علیه السلام اسلام سیاسي بصیرت دا و چې کله ته بهر دنیا کې فساد ښکاره شه خطره نو جیل به بهتر وګڼو. یا سجنو رب سجنو احب الی مما یدوننی الیه مالا به جیل خوښ وخت دی. دارنګه سیاسي بصیرت په جیل کې بیا کار کړی دویم سیاسي بصیرت چې په جیل کې بیا ځان له ملګري پیدا کړي مسلې ورته بیان کړی. دریم سیاسي بصیرت چې بادشاہ ته خپل خبر رسولی دی. سلورم سیاسي بصیرت چې په مخلوق باندې یو تکلیف راته قاتخالی پر راتله وکاله د هغې د بچاو تدبیر یې کړی دی. بل سیاسي بصیرت چې بادشاہ ته عهده ورکوله ان هغې ماله بیا مناسب راکړه پوه شې هغه ته یې انك اليوم لدينا مكان خالد اني على احد اني حفيظ عليم ما لي مناسب دغراكا مقصد سوره تسلي نبي السلام تا منغا تا طول تفواكد يوسف عليه السلام حالك نبي السلام تخاص كر حالك كهل يوسف عليه السلام اس پر تفسير کو خالد دا خیال کو سا دایات کي لکه څنګه چې یوسف علیه السلام درونو د لاسه د کور نه در په در شه نو پیغمبر ته ومه د خپل کلي نه د خپلو قریشو د خپل قوم د لاسه در په در شي. نو حالوکه که حال یوسف علیه السلام څنګه چې یوسف علیه السلام په کوی کې درې ورځې تیرې کړې نو ته وم په غار کې غارې سور کې ودرې تیرې. نو حالوکه که حال یوسف ستا حال په شان یوسف علیه السلام دی. سنت یوسف علیہ السلام د جیل نوته د کوینا او مصر ته روان دین په لا پړکی اندیشی دی چې پته نی چې هلته وسه حالات نه وې زار نه وی خلق دی. نو پیغمبر ته ما چې د کوی د غار نو دی روان شه به مدینه ته نو ستا پړکی ومدا وسوسی را دی چې نه وې زار پته نی سالات به ملګرو به مثالاتی. نو حالوکا که حال یوسف علیہ السلام څنګه چې یوسف علیہ السلام مصر ته ورسېد او بیا بولی پیو شو او عزیز مصر واغس واشه. نو هلته کې هغوی اقرم سوا عسا ینفعنا و نتخذ ولدا ښځې ته وایي دلته زه عزتمن کا موږ له فایده راکړي. نو پیغمبر توما چې مدینی ته ورسېد نو پتا به یو بوی زما میلمه بل وایي زما بی بل وایي زما خز حتی چې نبی اسلام بیا وي نه ورګه زما اوخه چې چاره کور مخ ته کینی دا به زما میزبانی اوخه تله تله د ابویوب انصاري رضی الله عنه کور مخ ته کېناسته دا کور خبر ده چې دا نبی اسلام خپل کور وایي. د حمیر باچا راغله نبی اسلام پیدایش نه مخکې ډېره هغه ته په خپلو کتابونو کې چېرته لیکلي معلوم شو چې د دلته به یو پیغمبر پیدا کېږي د هغه اخر ټیکانه به مدینه وي. دا په مدینه کې د نبی اسلام په نوم باندې ځمکه هم اخیستې وه یو باغ او یو کور یې هم اخیستې وه جوړ کړی وه. هغه کور قدرتن هغه ابویوب انصاري رضی الله عنه پای کې اوسېده هکه کور کې نبی اسلام به پاتې شو. نو حالوکه که حال یوسف علیه السلام څنګه چې یوسف علیه السلام باندې دغه کور ښدو چې چا کرو هغې به بدنامه لګوله نو پیغمبر په تا باندې به بدنامه لګي نبی اسلام په بیبي باندې په مدینه کې منافقانو بدنامه لګوله. نو حالوکه کال یوسف دغه برونه راشي په صورت نور کې تفصیلي واقع حالوکه کال یوسف علیه السلام څنګه چې یوسف علیه السلام په آخره کې بیا بادشاه شو او غلې به تقسیمولې نو بیا به تم پیغمبر ته ماما بادشاه شو بادشاه ته به خطون لیږي. نو کله کل د روم بادشاہ ته خط لیږلی کل د ایران بادشاہ ته کل د مصر بادشاہ ته. نو حالوکه که هر یوسف علیه السلام څنګه چې یوسف علیه السلام وروڼه یوسف علیه السلام ته آخره کې خپو کې غورځولی شو. نو پیغمبر یار دما محبوب پیغمبره ستا قوم او تا ته الله په خپو کې غورځوي آخره کې. نو حالوکه که هر یوسف علیه السلام څنګه چې یوسف علیه السلام وروڼو ته وایي چې لا تطریب علیکم الیوم یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین دا چې موږ تم وای کله چې مکی ول راوستې چې مکه وته مکی پر باندې تړلې شوې. نبی اسلام ته پیښ کړ نبی اسلام ته زما بارکه سوای هغه وی خیرنا و ابن خیرنا اخ کریم و ابن اخ کریم ته زمونږ یو عزتمن ورور عبدالله ته مشران ته زمونږ عزتمن ورور یې نو چې ورور سره څوک څه کوي هغه راسره چې تر سره څوک څه کوي نبی اسلام ورته وایي وایي زه به هغه وایم چې زما ورور یوسف علیه السلام ورور ته ویلي وو چې لا تطریب علیکم اليوم ما نن په تا ملامت نشته ما معاف کړی ها یغفر الله لکم الله در معافي وکړو وارحم الراحمین نو حالوکه کال یوسف پوه شوې دا واقع پوره خلاصه شوه دا صورت په مرحلو کې ده مرحله وار ده اوله مرحله آد نمبر چین پورې ده په دې کې د یوسف علیه السلام خوب ده چې یولس توري یو نور سپوږمۍ لیدلی دي یا پلار ته یې ویلي دي هغه ته ویل چې بچې دا چا ته وایم کرونه دې خبر شو دا تا ته الله لوی درجر کوي چې به حسد راشي نقصان در ته ونه رسوي لیکن ای خبر شو دویمه مرحله د یوسف علیه السلام د ورونو هغه چال و چې دی د پلار نه بوته په ټګای باندې او یې دی به سیلو کې یو منډې تړې وي او په کې نه د چال جوړ کړو کوی ته یو غوردرو کې کړو دریمه مرحله آیت نمبر 19 نه د آیت نه وروسته تر دغه پورې تر آیت نمبر 35 پورې تر کوم چې قاری سره تلاوت کړی دی تر دې شوی که نه په دې کې یوسف علیه السلام هغه بیا مصر ته تلل دي هلته خرڅول دي عزیز مصر عزیز وایي وزیر ته د مصر وزیر اعظم اغوستی دی او په کور کې بیا لوی کړی بیا د هغه ښځې هغه یو خراب حالت کښته هغې وکړه د هغې د وجې نه دی یوسف علیه السلام جیل ته تللی او په پوه شې هغه کیسه به تاسو تفصیل واری بیا بیا پنځمه د څلورمه مرحله د آیت نمبر 36 نه تر آیت نمبر 57 پورې دا تقریبا یویش آیتونه ده دویش آیتونه په دې کې یوسف علیه السلام په دې کې یوسف ځان جیل ته تلل دي او په جیل کې بیا هلته دوه قیدیان دي خوب لیدلی دی هغې تعویل یې کړی انجام ورته بیان کړی او بیا هغې ته تقریر کړی زبردست تقریر او بیا بادشاه خوب لیدلی دی هغه به تفصیل راشي او بیا هغه کوم قیدي چې خلاص شو نو هغه بیا بادشاه ته وایي چې ما ولیږه د دې خوب ته تعبیر به هغه نه راباسو یوسف علیه السلام راغه ورته د هغې تعبیر ورکړی دی بیا بادشاه چې دا خو راولی هغوی زم نه زما سپایي دې وشي داسې نه وځم نو خیر سپایي وشون بیا چې تللی دی بادشاه ورته وایي چې انک الیوم لدینا مکین امین علی الارض اجعلنی علی خدای الارض نو بیا وزیر شه اوس بیا پنځمه مرحله د آیت نمبر 58 نه اته 50 نه بیا د آیت نمبر 58 نه تر آیت نمبر 78 لس آیتونه دي په دې کې بیا رونه راغلي دي غلې له غله قاتحد راغلې وه رونه راغلي یوسف علیه السلام وپېژنده د هغه یې ونه پېژنده دی ډېر عزت یې ورکړی احترام یې ورکړی غلې ولا ورکړی او کومه پیسې چې هغې ورکړی هغه له په بوجو کې بیا ورمنډلي دي دی چې تلي یې ورته وایي چې هغه ورور ځان ته راوي ستاسو یوسف نه نو هغه تفصیل هغه ورته مونږ وایي دولس ورونه خو یو زمونږ وایي ازمري خوړلی یوسف علیه السلام مخامخ وایي یو ازمري خوړلی دی ته پته نه چې دا یوسف علیه السلام دی دا د ورور دی یو ازمري خوړلی یو یې پلار نه را پرېږدي بیا هغه یېرېږي چې وکه هغه مونږ نه روک شوی مونږ زمونږ ازمري خوړلی وه مونږ ووه مونږ نه وخوړه خو یوسف علیه السلام لویه سینه وه ته غږ ونه کو ویل چې راځئ بل ځان ځان ارور به راولي د مور نه چې د کوم دی د یوسف وروره انا سکروم اقرانو بیا به غلان در کوم دی چې راغلی پلار دی پلار ورته وایي نه بیا هغه چل کوی رکوی یې سه او وی نه ده نو قسم یې ته اخیستی دی نو بوتلی دی والا پوه شه تر آیت نمبر 78 پورې بیا د آیت نمبر 78 نه وروسته د ورور واقع دا او دا ورور واقع د شپږم مرحله کې ورور یې بوتلی هغه ورور باندې اخلاص ثابت شو بس قدرت داشان کوله یوسف علیه السلام سره پاتې کړه دا شپږم مرحله دا تر آیت نمبر 78 پورې ده دیر شایتون تقریبا په دې کې د ورور راتلل دي هغه بیا پاتې کول دي ځان څخه وغیره تفصیل دی بیا اومه مرحله د آیت نمبر 99 نه تر اخره پورې ده ترارم راغله مورم راغله او ناسخه ارونه ټول را دی خوشاله خوشالي ابیا بادشاہ شي وسه ټول ټول مس دا په و مرحلو کې دا په شی به اوسه تا ګوره الف لام را دا حروف مقطعات نه الله ته پتا ده دي او دا ترزم ذوات الراونه ده اول کې دی کې صداقت قرآن بیان تلک اتل کتاب المبین دا تون دی کامل کتاب واضح الی واضح ده همولا ته وی ګران ده ان انزلنا قرآن عربیا بشکم را لګوی کتاب لا ته لوستو کتاب عربیا واضح جبه کې پساپج به کې خامخاته تاسو کې عقل راشي پوه شي عین ری بی کې مان د وضاحت تا یعنی په عربی کې د موصوب د یو یو صفت د پاره جدا جدا الفاظ راځي لکه ګټه ده د دې بیا جدا جدا یعنی سل نمونه د ګټې دي دارند اسونو بیا قسمه قسم نمونه دي د موصوب ا صفات په جدا جدا الفاظ باندې واضح کړی دي د نور جو په شان ده دارنګ دی یو یو لفظ یا بلا بلا معنی دی عین ری بے آسان ده او عین بے عین جیم میم عجم پدې کې معنی تطوالی ده پدې کې دغه دور نشته زیاته لکه سور چې عربی کې دی هارون رشید یو ځل اس راوسته او یې درو او یې که چا فی البدی دی پدې یو یو ځای باندې شعر ویل دی په ویښتو دی په خپو په تندي په خېټه په سینه په هغې په سپینو انوالا انعام ورکوم شیخ اسمحی ولګېده اسمعی هغه شروع فی البدی سل شعرونه ویل سل دا سر نه شروع که پخپو ولا لګو او خوشحال شو هغه هسې ورته انعام ورکوم ی واخله نو عربي خو که عرب په عربی باندې په عرب باندې فخر کوي ټیک ده په کار جو کې ځکه پیغمبر عربي دی قرآن عربي دی د جنت جباره هو موږ هم فخر کوو پسه په بابا موږ د ابراهیم سلام بابا ابراهیم بابا اولاد یو کنه بل زموږ په مشرانو کې ډېر پیغمبران راغلي دي د ابراهیم علیه السلام یعنې که سر نیواله خو تر هغې موږ سره تر ابراهیم علیه السلام شریک دي عربه د ابراهیم علیه السلام وروسته بیا زموږ په دې قوم کې په سعود پیغمبران راغلي عربو کې صرف نبی اسلام راغلی د دغه نه اسماعیل علیه السلام وروسته زموږ په قوم کې په زرګونو راغلي دي ښه پیغمبران موږ په دې فخر کوو چې موږ د الله پیغمبران ډېر موږ کې رالېږلي پوه شي عجمو کې نو که عرب په عربی جب فخر کوي ټیک ده کوي دی عربي چرته جبه خو موږ په خپل عجمه فخر کوو چې په موږ د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې په موږ کې ډېر پیغمبران راغلي دي ان انزلنا قرآن عربیا هغې موږ رالېږلی ده قرآن د لوستو کتاب عربیا په عربی جبه کې صافه جبه کې خامخا تاسو کې عقل راشي قرآن ته کینې عقل برخه شي الله به لوی عقل لا چې الله به پېژنې خپل ځان به پېژنې ته څه شی پیغمبر به پېژنې ولي به پېژنې چې قرآن نه ویل هر څه ګډوډ دي نقص علیک احسان قصص موږ بیانو په تا باندې ښایسته بیان دا قصص دا ځان له مصدر دی ښه یعنی بیان دا د قیسې جمع د قیسې جمع قصصي ښه بعض خلک هغه غلط معنا کوي موږ تا د ویانو ښکلي کیسه ښکلي کیسه د ابراهیم علیه السلام ده ځکه د هغه هغه تکلیف هغه د هغه په اختیار و هغه د هغه هغه ابتلا هغه اختیاري وه د هغه اختیار کوه که هغه مثل نه بیان وه خو د بادشاه د پیر زی خو لوی مرتبې وه ده پوه شې نو ښکلي کیسه خو د ابراهیم علیه السلام ده ښکلي کیسه خو د موسی علیه السلام ده چې ټول عمر تقریبون تېر کړي بعد او بادشاه سره مقابلې څلوېښت کال دا کیسې جمع نه ده بل قرآن کیسې نه کوي دا بیان دی ښایسته بیان ښایسته بیان د توحید مطلب دی ښه ثابتېږي انشاءالله به ګورې اوسه موږ بیانو په تا باندې ښایسته بیان بما وحینا الیک هذا القرآن په تا دا چې وحی کړه موږ تا ته دې قرآن وان کنت من قبل من الغافلین ان مخافه من المثقلین ان مفانه دی یقینا وی ته مخکې دې قرآن نه خامخا دې خبره نه چې دوی غافل انا چې غافل وي د مودودي چلونه کې معنی ته خیال کو ادب ته ګوره وای ها مې یو کام کیه ته د موږ پر هدایت کی راه کولی نه تي الله اکبر یا زه ګورم نه نه را موږ دا معنی نه کوو تر شورا کې ان شاء الله وګوره بیا وان كنت يقينا ويت من مخل القران خام خال بي خبر دي دي واقعين دا غافل ما نه دان چې د الله د دین نه بي غافل وي بلکې دی واقعين نه بي خبر وي تعلم الغيب نه واتقاليوس بولي ابي یاد کا کړی چې اسکر یاد کړی خلک کړی چې یوسف علی السلام خپل پلار ته یا بته او بابا جی اني رايته ما ولید احد عشر کوکبن یول استوری احد عشر عشر لسو احد یوتو یول استوری والشمس والقمر انوار اسمان ورایتم امیل لدی لی ساجین چی ماتشی دا کولا گور یو دے عالم امثال یو دے عالم دنیا عالم دنیا که دا بعد آراز دی بعد اجتام دی دلتا داری وشی جسم نیشتے لکه دا موز جسم نیشتے دو روجی جسم نیشتے پوشے او عالم امثال که داری وشی جسم دے لکه دا موز براش بخکولی شکل کے گناہ رکڑا پا بد شکل کرا شیطا تا پوشے لکه دا سور بقرا اصور تا عالم ران داو غام آماتان دا دو ورد پا شکل کے براشی چی چالو سی جدا دا پاتا پا سور کئی دا دو ورد پا شکل کے دلتا و شکل نیشتے دارنگ عالم امثال کے مار لیدل مار چونکہ پا دی دنیا کے دشمن نخرا تو چی مار چاولید پا خوب کے مثلا انداغ دا داغ دا تا علاقه چی ساتو دشمن دے تو که مار دی مر کرو مطلب دا چی دشمن بانتا غلبه شوی غالبی او که تا مار چی اوچی چی دی مطلب دشمن تا نقصان رسی خوری و با دا دا مصیبت نخرا خوری و با دیولی مطلب دا دے یار مثلا مصیبت را روان دی لکه سیلا بغیره چی سنگ رازی از پینی با دا سپایه دا تو چی سپینی با دیولی مطلب اللہ علم در کئی سپا کئی دی اللہ پای چونکه لوی نعمت تے تو چی پای دیولی نمات دا داما لوی نعمت تے تو پا اللہ که اللہ تا دا قرآن دیم در کئی لوی نعمت پا دنیا که لوی نعمت پای دی لکه نبی اسلام چی بسی شیخ خوری وی اللہ مال دی نخرا کئی چی پای بیو خورم یا اللہ مال دا زیاد کئی دا پای نخر نعمت نیشتے نو دارنگی دا قرآن نا پا روحانی شیانو کئی یعنی دنیای شیانو کئی دا پای نخر نعمت نیشتے لوی چتنے اب روحانی کتابونو سکے دا قرآن نا لوی نعمت نیشتے نو چی تا پایو لیل اپای دوست کل مطلاج تعالی اللہ علم درکی دا خپل کتاب دارنگی ازمارے دیولی دا نو که ازمارے دیولی دا سرود رو مطلاج بادشاہ بسا تابیداری یو پدی خوبونو بعد خلق ماهرین که ابن سیری رحمت اللہ سیرین دا تابیده دیده خوبونو دیر تکڑاو بلکه اگه کتاب تابیر رویا هم لیکل ره آنو اگه که بعد واقعات لیکلی لیکل یو واقع ذکر کئی ویده هارون رشید خده خوب بلی ده پا خوب کیونه چه دا زنگل طول اوهو شیری از دا زناور دا ما سرا زنا کئی دا خوب خودیر خراب پا زاربانه اگه خدا روی چه دیکس مطلب شده خودیر علیم خوب پویده پینا اگه خپل وین دی تا چه ورسی میسیرین سر توا چه دا خواتوا چه ما خوب لیده زنو تا ما تا یاد ما یادوی خواب و تا وی الار وی جی داشتن ما خوب لیده وی سیر لیده وی ما لیده لی چه دا زنگار طول زنور ما سر زنا کئی وی رو کشم پلی داستا خوب نده وی داشت از اوچت بنده خوب ده ورشا چه چه لیده لی اغراتوا اگه نیو هم دتا آر آغلان و تا وی چه اخو داشتن اگه دارشا و تا وی چه دا اگه لیده لی وی اگه تا وی و تا وی چه اللہ و تانا داست یو کار و اخلی چه دا طول زنگل زنورو تا مارغان تا با اگه نپاید رسی دا اگه وقتی ارونشید چو چه زاده و خدای واده کرو خلا بادشاه شنو مهدی بپلار بادشاه یده کل بادشاه شن نو دیتی خد دوی تالسو کما اگه دیر نیک خدا دا زبیده اگه وطاوی چه دا سو که پا مکه که مدینه که دو بود دیر تکلیب ده نو دی پورا دیر خکلی اوبدی دی دین او نیر اوباسا او مکی تی بود مکی نمدینی تی بودا نو دا جان تا بدا غی ناغوی خواه داغی پیسی گردی ورکڑی خواه پا عربون روپای لگول پا دیوانه اگر نیر اوسو موجود ده اوسو موجود ده لا خوچه اوبا پا کشته او کنزی خوالنیم تنه خوطاری چه مدینی تا دیدی نو دی گست در تا غرخ کاری پا دی غرغر کرا غلره خب پوخ نیر ده اچې مدینی نه مکی ته راځي په دې خي طرف تخکاری نو دا د هغه د بغداد نه راوسته دی مکی مدینی ته ا دغه نه پاید شروع شو خلکو ته دا رګ نسیر رحمت الله علیه ته یو سره راغه هغه ته چې ما وکړل خوبه چې د په کندلو کې تیل اچوم هغه ته واده دې کړی بیا وی تا مور سره واده کړی هغه سړی لاړ کور ته پرېوت چې دا مې څه په غم واده ښه درته وی ولې ویاتې تا ته بوتکم ته څوک یې هغې وته زه د پلانکي ملک یم زموږ په ملک باندې دشمنان راغله سړی مړ کړ موږ تښتېدو نو ما سره بچی و نو زه چې پوه شوم چې کېدی زه ګیره نه شم نو ما هغه بچی د ونې لاندې کېښوده او ما ځان وباسه ښه زه چې م چالو یې کړم ما ته هغه وی چې ته د ونې لاندې موږ موندې نو کندلو کې تیل خلک اچوي چا چې نه کړ کندل نو خو تیل وباسي نو هغه دا تېرېدو دارنګ ابن سیرین له سره راغی رحمت الله علیه ورته وایي چې جی زه وینم زما د کټ د لاندې اور بلېږي یور چې له کور کوټې نه خلک وباسه کوټه راغورځېدو کې ده هغه یوه منډه لاړه خلک راوباسه کوټې نه لوښي مو درس چې کوټه وغورځېده بیا څو میاشتې بعد بل سړی راغی وی جی زما خوب ولیده زما د کټ لاندې اور بلې ورشه د کټ د لاندې ځای د وکړه هغه ځای کې خزانه ده هغه چې لاړ چې وکړ لاندې په کې دغه دیګ راوته سرو ډکو چې ورته جی هغه وي هغه چې خوب لیده نو نو اور په اوړي کې هغه غم و هغه اوړي کې لیده خوب هغه د بل په ژمي کې خوب چې کوم نه خو د نعمت ته که نه نو ما ورته د کټ د لاندې خزانه ده د دغه د افریدیانو مور مړه وه نیا ژمی وه دی دغه ته ناست وو اور ته نو یو وایي وایي ابوی به په مزو کې وي په جانم کې ورته اوس خو ګرمه به اور به ورته بلېږي ابوی نو په اوړي کې خو په اوړي کې اور دغه دی مصیبت دی او په ژمي کې نعمت دی دا شان دی ډېر عجیبه ښه کتاب دی که کسی مې څه ښکلې ښکلې خوب چلدلی یو کس دی هغه راغلی دی او د خوب وینو چې زما ټول غاښونه مات شوي دي لکه ستا بچي به ټول دغې غاښ چې کوم دا د بچو دغه نه تعبیر دی اند هغه بیا بچي پکې څه مړه شو داسې یو سړی راغلی دی ما نو سیر دی ما ته ډېر یاد خو بس زما ګډوډ شوم سهار کې زه ښه یم دې وکړې بهما هېر شي اکثره شیانه ځکه شی دغه شي ناسته اوږده شي نو یو سړی راغلی دی وی زه خوب وینم یو توره ښځه ده مندری نو ودر وی هلکه داسې کار دی وی دا دغه دی دا زما نه هېر دی پوره خو بس توره ښځه ده تور څه چې دا مال دی بهر یو بل کس دی هغه زه خپل زوی ویلی خوب ده ته یې وی زه خپل زوی په یو تور رسای باندې په کټ کې کلک وتړلم دا ورته وایي دا ستا د دې به ډېر مال ګټي تور رسای تور پړی دا هم مال دی د یو مال ګټي تا به ته په آرام نه تا لبې راړي ډېر عجیبه عجیبه طریقي دغه دي په خوبونه وي پکې وړوکی کتاب دی یو هغه غټ دی هغه غټ چې هغه ښه نه دی تعبیر وایي هغه دومره غټ کتاب دی هم ما ته شته وړوکی ما ته شته خو ګډوډ شوی دی وړوکی چرته نو اذ قال یوسف یاد کا کل چې یوسف اعظم پلار خپل ته بابا جی انی رایتو دې وینما یو لستورې او یو نور اوس موږ وایې یو لس تورې غرونه وو انور اوس موږ وایې مور پلار وو رایتم وینم دی له چې ما ته سجده کوي زما تابعداري کوي قال او یعقوب علیه السلام یا بنیا ای بچیا لا تختص وګور دلته قصه کیسه نه کنه ما بیانو خو خپل علی خود برون خپل باندې فاکیدو لکه دا تدبیر وکړي ستا دپاره تدبیر مړ به دي کړي نو ته وایي اوس رکې راچې دی د دوه ته نیت بد نه شي نو ته وایي ان شیطان لیل انسان عدو مبین یقین شیطان د پاره د انسان دشمن ښکاره دی یرونه د ښه خلک د پیغمبرانو اولاد دی خو شیطان به ارامیتوب وکړي نو وکذلک یجتبیک څنګه چې تا الله چوڼ کړي د خوب د پاره نو دکر یجتبیک چوڼ به کړي تا الله رب ستا د پاره د کار د نبوت او به ښي تا انجام د خوبونو ورتمو نعمت او پوره بکې خپل نعمت په تا باندې او په یعقوب په اولاد په آل د یعقوب باندې لکه چې پوره کړی وو د یعنی مطلب الله بای کې په مشرانو ستا چې مخکې چې ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام یقینا رب ستا پوه حکمت والا ذات دی. دا ړومبنۍ مرحله پوره شوه. خوب ویلي د پلار ته پلار ته برور ته ونه وایه خورونه بس یا خبر شو یا هر څه چلو شو بس الله چې تقدیر هغه تقدیر پوره کېده. لقد کان فی یوسف اخوت آیات للسائلین یقینا شته په واقعه د یوسف علیه السلام درونو دا کې دلال د الله د وحدانیت د پاره تپوس کوونکو چیرې دا څنګه چلو چې دی کوی ته غورځولو او مصر تللو نو ته به وایه چې دې کې د وګوره یوسف علیه السلام اسلام ام عالم الغیب نو او متصرف نو ځان د کوی نه نشي راایستی او نه پلار راایستی شو په دې کې دلایل د الله دی او نه پلار ته پته لګي چې زوی مې کم دی نو زوی ته پته چې پلار مې په کوم حالات کې دی. اذ قالوا ليوسف کله چې ویل یوسف خامخا یوسف ورور د احبو الی ابینا محبوب دی پلار زنګ ته زمونږ منا څنګه نه و نحن عصبتنا موږ ډله یو کار ښه زمونږ کوو او خخې دی دي ان ابانا لفی ضلال مبین یقین پلار زمونږ خامخا په محبت ښکاره کې دی ضلال دان چې ته وایې چې گمراه ښکاره کېده کافران کېده پیغې زنګ مشران کافران شوي نه دي هو ګناهګار وو. اقتلوا یوسف ليس لا یوسفکن چې د پلار مخه موږ ته کولاو شي ټول خیال یې ده ته دی نو دی پسې دا وکړه اقتلوا چا په کې دا مشوره وکړه چې اقتلوا یوسف وجن یوسف او اطرحوا ارضا یو غورځولی یو ځمکې ته یخلکم وجه ابیکم خالی به شي تاسو دپاره مخه د پلار ته دی مخې ته ده ته خیال یې دې ته لرې کوي نو تاسو به بیا د پلار توجه وتاسو ته شي وتکونو من بعد قوما صالحین اچھے بتا تو پد دین جن نکوم نے کان مطلب توبہ بوبا سی یا صالحین تو پلار بنظر نظر کے وہ صالحہ جو ہوتا تو پلار بنظر نظر کی سم نے قال قال من وہ ان کے دینا لا تقتل یوسف موجد یوسف وجل دیر لوی گناہ دے بعد خبر ہوئے پختانو مشرو دم پختانو مشرو دا دو اتا ہوئے والکو فی غیابل دل جو بے اور دو دلہ پا پٹ جور کوئی کی جو به جوور کته ګیره او غیابه د پټه یلتقطو بعض سیارتې پورته پکې دله باد مسافر الذین سرون فی طرق للسفر قرطه معنا کوي سیاره سیاره موټر ته مو یاره بایکې اسیاره الذین سرون فی طرق للسفر سیاره هغه ته وایي چې په ځمکه باندې سفر کوي په لاره باندې پورتا بگی در بازی موسا پر کچرے تاسو دا کار کون کی نو قالو آئی را سویدہ ٹھیک پدی صلاح اکڑی کوئی تے گردہ ہوں دی پدی پوچ پیغمبران علم الغیب ندی کنا گنی کہ دی کاغا علم الغیب یو اکو بسنے چرا ہوا تے رکسے مونتا صلاح اکڑا دا رور بارا کے را لیوی ویو بابا جی ما لکا لطری تعالی لا تأمننا چی تا اعتماد نکے اللہ پمنگ بانے په بارد یوسف علیہ السلام کې امنګ دې خیر خوان خیر خوای ول کول کړو خو دې اوسې په خلی باندې دوکا کېږي شیطان و انی لکم لمن الناسخین په اوسه لوما شیطان لیبد لوما ما اور یمن سوات و قال ما ناکم عنکم ان تلکم الشجر الا ان تكون ملکا و تكون من الخالدین و قاسم انی لکم لمن الناسخین سورت عرب کې 21 نمبر آیت غالبا تاسو ډیر خیر خوان خیر خواهی دا چا پخلی بنا دو که که گیم و اینا لهو لناسو آیا کوئی تا گردش صلاح دا کرده و ایده منگ دا خیر خواهیو و اینا لهو لناسو هونا امنگ دا دیو خیر خواهانا ارسلو معنا اولیگا دلا منگ سر سبا معنا آدن سبا یرتا سکا باو کی میوی لگی دی پسیرا کی بخوری و ایلا عب اولو باو کی مندی تر اخوی بیادار سیرا کی و اینا لهو لحافظونا امنگ دا دی پازت کون کی قالوا يا قوم سام اني لا دچم لا يهدونني خام خام غم جن کی مال ان دا خبر تاسو بولې دلا از یاري ګما چې و خو دلا شرمخ زیبه د شرمخ نوم دی وانتم ان غافلون اتاب د نبی خبر قالوا الی لم لا ان اكلوا زیب قشرو خو دلا شرمخ هم ګوډلا ان کرم ګدا خو تا د دې کې داسې کسانو چې موږ به دا جړ جبر چې ونه دا شو وښلو دا دور پهلوان خلکو وي زمون په مجمر باندې موږ نه سیرو موږ دا ته داد کړ بابا جی موږ تا خطر حضور ورو خو چې شی غلط کړی دا کی شی غلط کړی ادمو نکان دی غاده کې موږ نکان شامل دی ګوره خدای دې ما پیو کې ما پښوی دی بیا تکرم دا کې یو څه په زمو ما پکړی پلار ما پکړی ما پښوی وای انشاء الله قالو دې خو پیغمبران نه دی یهودیان وای زمونږ ټول مشران پیغمبرانو نو موږ وو زمونږ مشران زمونږ پل مشران وای خو ټول ځکه نو اې دې ګناه کبیره کړې یو خو پلار له دوکر پیغمبر ګناه کبیره ګناه کبیره یا دوکات ګناه کبیره ده بل هغه د قتل اراده کړ درو دوکه کړ دروغ ویلی دروغ ګناه کبیره نو موږ وو پیغمبران نو ګناه کړو خو کې دې ګناه ته معاف کړی الله پیغمبران نه دي د دې وجه بیا یهود هر پیغمبر په سنا سره لګی چې دوم دا کړو دوم دا کړو لکه دا مودود د ایجنټ ته کنه هغه وایي په یوسف یا آدم اسلام د اوچت مقام نه ځمکه کته د ذلت په سای ته غورځېده الله اکبر ته په سای ته تو غورځېده ظالم چې دا خبره دې وکړې پیغمبر پسې هغه ونه دی غورځېدلې او یوسف اسلام نوح علیه السلام باندې جذبه جاهلیت ته پتا راغلې جذبه جاهلیت ته پوهېږې نه چې ته خبرې کوې نو دا ډېر لوی خلق وو خو بس غلطی دې شي والله معافي کړ به ته معافي وته الله کړي قالو ویلی لئن اکلو ذئب کچرو خوړ د لاس شرمخه امنګ یو ډاله نو ان یقین امنګ د وخت خامخا توانیان به فلما ذهبو هر کال چې ذهبو ذهبا متعدی کیږي خپل مفعول ته بغیر د واسطې حرف جر نه لکه ذهب زیدن زید لړه اجو ذهب تو بی زیدن نو ما زید ما بوتلا نو فلما ذهبو بی دانی تو چې لاړ دی په یوسف علیه السلام دا مانا رو ٹھیک نه دا د عربای د غنه خلا خلاف را چې لاړ دی په فلما هر کس چې لاړ دی په یوسف تر نه هر کس چې بوت دی یوسف اجمعو او اجماع کړنی رای یو کړه ان په دې خبرانه چې یې جالو وګرځېد فی غیابت الجب په پټ جور کوي کې واوهینا جزا د لما ده دا لما فلما ذهبو دا دې جزا ده لما په جزا باندې و نه داخلېږي ښه نو دا ودې د زایده دی ښه یعنی اوهینا الیخه داسې اوهینا فلما ذهبو بی وجمع ان يجعلوا في غاب الجب او خين الى داخلها ويكرم ان قلت لا تنبئنا ما خامخا خبر بك دارونا فهم فقار دي باني هذا شي دار هم لا يشعرون ادي بن فيجي الله دا سيخي بزار مان يو سري لب تكليف وركيت لكن اغبى اغبى فار د فايدي لكدي خذرون دير ركوع كنا خو لیکن دی پوه نه شو دا د فرد ترقې سبب شو د مکی خلکو نبی اسلام او باسه داسې دغه جوړ کړ چل والو چې نبی اسلام وته نه مدینه کې الله کم ذات ورته موږ د کل نظر وایم کلی خلکو نه مانه مسلې پیدا شو ډېر زیاتې زما بیا نه کېده او دل ترنګ کال ته نه دا غټه هغه ته بنات و بد نیت و دا سم بد نیت د کلی خلک مخامخ شو شنه په شاید په شابل شم اوس به نو دلته را څنګه خولي خولي خلک الله را کړل نو بنده دې خفه کېږي نه په تکلیف باندې دا د الله طرف دې تکلیف کې خوشاله وي انما اوتر اوسرا واهینا یعنی اوهینا الیه پړه کې وای دې په مان دې الهام دخا وای په دې رو مانو را لکه وای دې اوهیت الی الحوارین دان چې موږ وای کړ حوارین ته پیغمبر نبی الاول چې وای نه کی دلته دې دغه لا وړو کې وای خو سالویو تو کار نه بات کیږي او اوهینا الیه پړه کې واچو موږ ته چې خبر بکته دارونه په کار دی باندې دا دې نه پویدل چې دې انجام څه دی وجاو اباما رل پلار خپل ته شان ما خام کې یب کنجړي ما خام رااله زکه چې ما خام کې د سړي مخ نخ کاری په تیار کراله لکه پرنا کې چې راغلم بیا با ته پتلې چې بیماني کړی دا ما خام یب کو نه چغي وی او ته ولی لکه سل شو نو یا بانا او بابا جی ان ذابنا منګلاله نه سبقو منگا منڈی استباع کوئی دو مقابلی منڈی تھا منگ پا مقابلو منڈی ولے کا بڑی اسم کولا و ترکنا یوسف ہندہ مت آئے نا بیا نا سے منگ دا سڑے دیدائے والا دیدائے بہن دے پا کہ خدا رہا ہوتی اپنے خدا منگ یوسف پر دام پل سامان تھا ماں تیار جی کسا نا تھا پا پا کلو ہو دے با او خورد دا شرم طریقہ دائی چے کلا نولی لکان لو بھی کئی کنا نو کپڑے باتی کمی سنا نو سوک مانش ماشوان تو تو تو تکی نہیں رکھے اگر چے سوکی ہون دس سین زمان کے اسو ماشوان تو لدا کتا دی زر دریاب تا نو جامی سی دی او خیار خرید او خیارو پای کی موبیل یا پیسی او تماچی ارس پکی وے وجه دا تقریبا شل کال مخ کی خبرہ شل نہ بم جاتے او خیار رکان ٹھولا جامی سی دی لامی چرالو جامی نشتے کمیسو نشتی اتلی دی اپا ای که ارسو چاہتی ارس توڑی دی پتش پرتوگونی که زلاری دا شانتی او چابیم پا غداغ که نشتی چابیم پا جامو که تلو موٹرم بنده دا شویبم دیسو پا ماخام که پا غم که دی خدا وزو نبیا چرد ہے و چاہتی ایک آکا راک را تیرپون لگ دا شویب یا رور تراک کر چی مونگ دا چابی راو لی گئی که موٹر را لی گئی نو بیا دی غریم په خپ خیر خیر سره واپس ما نی مش په کرا ورته دل هغه زما شما و ترکنا یوسف اپره خود پر خود ما یوسف له خپل جامو څخه په کالو زيب نو دې دورم نو کوم جامو څخه ما شوم خو کې نو نو د کشان یې خيري ته وای دا چر سعودي یارا چې دلته غلا څوک نه کوي څوک پر اغلی هر څو چتکړي پېګ موبایل یې هغه خمو به 50000 تو 50000 موبایل هم بکی بچا تا تماشی انگریزی اگه تو موڑی بو خب خب کاری کرو غریبان آولا چو تو غریب ہو خب پی مالدار شو پا کالو دے با اوز نا دے اتا تے خیم نخا پا کالو دے با نو خراغ لے شرم خا گو رہے اتا ما اوز خب بودا دے کنا وما انتا بے مؤمن لنا انی تا تصدیق کن کتنگ دی دانش تا پا مگی مان درانے پلار پیغمبر دا خو دا گناہنگارو نایده که تصدیق ده دا ایمان سلح چه لابراج من تصدیق آنه تا تصدیق کن کردنگ دا خبر منه نا ولو کننا صادقی نا اگر چو منگا ریشنی خلق منگ دا صادق ویا تا منگ بابا منه نا نو و جاو او تا خواه نخیصه دا چه شرم کرنو و جاو علا کمیسی را دی کمیس دا چه رات لیو که پا کمیس داغ سرا نا را دی کمیس داغ بدامین کرده بینا پو بینا لگل در روجن بانده در روجن بینا سمانا کمی سی داغه را را خوبینا پیلاگو جی چیلی بینا بیدار جی اگر چوکا و پیغمبر خدا تا ام سردن اگر لکه بچو دا خوصا جی با شرمخنوی ولی جی وی کمی سی تیسته نم بیا خوڑل نم بیا کمی سی لڑا لیکن دی پوش شیخ و لیک شا واشه نو قالا وی یعقوب علیہ السلام بل سولت لک لکم انفسکم امرانا بلکہ خیستہ کرے تاستا نفسون ستا دا کار چی دے مڑک دے رک کنگو ہاں پا سبرن جمیل امری سبرن نو کار دا مائے سبر خیستہ سبر خیستہ چا اللہ تا پریاد کئی مخلوق تا جاڑینا واللہ المستعان اللہ میم داد کنکے پا بانچ تاستو بیان کرل وجات سیارتون ددید آنا بلا مرحلہ دا رالا قاپلا فارتو وارد آما اولی گاگا ایک پل ابو راوڑن وارد یو وارد دے یو مارد دے پا قاپلا کی دیر کارو نہیں بعدی چی اگئی دو ابو انتظام کئی بعد خوراک انتظام کئی بعد دا سوکی دارا ہے کئی بعد نور سے انتظام کئی نو وارد آما فارتو وارد آما نو لے گا دا ایک پل ابو راوڑن کئی فادلا دلوہ دلوی بوکی تا ادلاوی لکی گی کودول تا زوندول تا فادلا دلو نو کود اکرا بوکا کوی تا نو چی بوی تو بوکی کود اکرا رایخ کن نو لکو پکی کالاوی اوی ویا بوشتا واد ما زیره واد ما خوشحالی ها دا غلام دا دیا لک دے یا دا چی بشرا دا غیر کاپلی دا مشر نمو چی او بشرا ما لکو موند و اثر رو بیدا اثر روح اثر روح دا دی فائل سوک دے ہو خو یوسف علیہ السلام تا نسبت تے تو اثر روح پائل سوک دے بعد خلوی دا سر رو پایل رو ندی دی یوسف علیہ السلام دا که دی باقا دا گردل دا گردل چیانا سوکی راو بازی ادا خودی خواه که کور دی دمگا نو دی براشی نو پلار دا مدمگا غلاو پیاد چه بچه او گورا دی خوش شرمان نی خواد نو دی گردل دا گردل دا گردل دا که او یو رو را قوی و تا روڑایم پس گوزکر که او بی گردولا و تا بارا دا کسی میسی دی کلی دی خلکو نو دی روی پت که دل را چی دا جهادی بدا تولنا دا زمونږ غلام زنګ پنګ دین زمونږ مال دی زمونږ غلام دی ویرا و زمونږ غلام موږ ته تختلې وی وای لیکنا غی وینا موږ یخ نه وی خرته وی درمان دی دا غی بیان اوس ولا علیم بما يفعلون بما عملون الا pore پنج با پنج دی کول و شرو خرته کدل شرو فایل رونه دی خان او خرته کدیرونو یوسف اسلام لا به سامان بختن په قیمت قیمت سامن کو قیمت بختن کوٹا درائم چ روپے محدود شمیر آگوا کے بھائی یعنی دیر شنا بتیات شوی آگ باغیش پتول بے باغ سے لگ یاداشت نمن لگ مخ کے سل روپے سیر سل روپے سیر آگوا سل روپے چاش میں کاٹے کاٹے روپے اسپین ہو جانو نہیں بھائی چداس ہو سل روپے بے اوش میرا لیں سل روپے سل سیر سر بے سل روپے دگا کے اتر لیں بیا باغی سره نور تل چې لس توله وګړو دا به سور شو زر روپیه به شي چې شل توله وګړو دا به دوه زر روپیه به شي زموږ په کلي کې یو ښځه وه د هغې هغه هغې ته څه وایي زموږ په ژبه کې ورته څه وایي دغه روپو ته نه هغه اشرفیه نه دا چې پیسې اخلي هغې ته څه وایي نه دا په افغانستان کې ورته بل څه ولور وی زنگ پتہ کو تم سوئی خود مانا شیر شاہ ہاں نہ داج نہ داج دا شیر نو زمنگ دے چم یو زنانا وا دے شب سرما لاری مورا دے دی دغه جو 3000 روپے وا اگو 3000 روپے دے شیوی دا ټول زما کدی گانا کرو پاگی با باندې دا دے گرانا شو وا دا ہری یو دے چا 100 روپے وا گی تے سوئی خو مانا سٹک میں ذہن نہ اترے پختو کې څنګه په صحابه په جبا کې اره دی وته ور ور ول ور وای افغانان دا دلته هم دا ګندونه وو چې کله علم نه اوس ختم شي دغه شی نه څه شی ما ته به یاد شي درنګ دا ودم دور دما دی نو هغه شان نه اوس به یاد شي راته درنګ باد خیر نو نو پش پش هغه باندې دیر روپیه هغه دیر ستوله شو سپین روپ سپین زر ورته تل دیر ستوله دیر ستیره تاسو حساب کوئ چې سور دی یو سیر سپین سور دی خو سر ډیر زیات شی دی نو دیما د شمیر به مطلب دی دیر شو نه کمې روپیه وي څوک وایي په یو شو څوک په هغه هم کوټه روپیه وي بختن کوټه دکه دی ته واپس چې راتله د کاپل نو دی ته وی چې وایخلی وی دا څنګه غلام دی نه وی وایخلی وی له موږ وی موږ در باندې خرده وی موږ ته پیسې نشته وته دی وته اته واخلی خیر دی وی موږ ته دغه د شمیر روپۍ دی یو څو دا کوټه وی په دی واخلی په دنیا کې چې قیمتي شی خرچ شوی دی په ډېر اردان هغه څه شی دی قرآن دی ګورې یوسف علیه السلام نه قرآن په لسو روپۍ هم خرڅېږي د قرآن دی یو ټکی دی یو لفظ قیمت د نه اسمان دی نه ځمکه ده ګوره د یو آیات د قرآن د یو آیات قیمت نه اسمان پوره کولی شي نه ځمکه دی که د سره را نه شو خو مولۍ ځای به په څو خرڅوي په لس په شل په یو نوړه ډوډۍ باندې هغه پوه نه چې دی قیمت څه شی دی قیمت خو جنت دی نو جنت په لس روپۍ خرڅوي زمیدار روان او خر و سخو لالی موند د کرورونو هغه ته بیا هغه دا ویلورای ده نو په کپڑا کې وتړو خر ته ځوان کوي خر به په خوند کوي نو خیر ته روان چر جوهری روان ده جوهری چې کتلی دي نه خو رڼا راوته او پوه چې دا خو څه د قیمتي ته کاکا دا خر خرڅې وي او یې په 2 روپۍ یې په 2 روپۍ خر د 1 روپۍ وو وي سره درته کنه وي سره درته نو 2 روپۍ ورکړي نو هغه دې مې دوکا کو اچ په ناز منډه کړ کورته چې نه دی وای چې ناخلم خر ا دې بل چې کوم خر واغسه نو دې چې په ناز دې چې بیا واپس نشي نو دې ته زړه غشه کولا کو خر په دا منډه کړ چې کورته ورته ده نو سرو در یو صندوق هغه راواغس اپای کی بخمل لګول رخمی کپڑے هغه کی مشک امبر لو ادا ډیر په ادب پکې کی خور ډیر په عزت باندې لال چې دا و ما ډیر زیات قیمت کئ خیر سر موده بعد او دو صندوق بند کړ دې ورکه صندوق له سرو درو بادشاہ اعلان وکړ دغه نمایش د لالونو نو هغه چې دا قسم نمونه لال مال چارا نو چې سور قیمت وای د خوشاله شو جوهري چې دا ما سره په منډو کور ته راغی چې صندوق کې کلا که صندوق کړې اگر لال ماتو په منځ باندې دا مولان روم ذکر کړی دی حق واقع ده عبرت ده نو دی ورته چې لالا سوره بې انصافي ده وکړه چې هغه بل خر ته اچول وې نه ماتې دی نو چې ما له عزت وکړه نو مار شو نو هغه ورته ګویا شو چې جوهري هغه خو ناپوه یو که نه او که زه په دوه روپۍ باندې خرڅ کړی یم که نه خو زه تا د تا زما بې عزتي کړه زه دوه روپۍ چې تا اخیستی یم تا مالې د قرآن کریم بې عزتي خلکو کړه ډېر ده په دوه روپۍ یې خرڅوي په دوه روپۍ اخلي په دوه روپۍ په لس روپۍ پنځه روپۍ یوسف علیه السلام باندې خو بیا هم څه پچیس اکیس پچیس روپۍ تللي دي په قرآن شیخ القرآن وی یو ځای کې ما بیان کو په یو خان و د هغه دی امازي کې بیا په خو لګې نو مال یې اخره کې سل روپۍ ما چې نه ولې دا لیږي ما چې لیږي دي وی سل یو تر نورې هغه کې داسې شتون لوټونه ښکلي لوټونه سل غټ ښکلي پای به ډېر کار کوي په سل روپۍ باندې پای باندې هغه وخت کې درې غواګانې کېدی شو دا اویا اتیا کاله مخکې درې غواګانې په دېرش روپۍ به غوا کېده خیر هغه ته سل روپۍ نورې کړې وی ها شیخ ورته وی نه وی ول لیږي دي نو سل یو تر نورې کړې ها وی نه وی ولې لیږي دي وی ها سل یو تر نورې کړې نو چې دوی لیږي دي هغه سور درکړم دوه ته شیخ ورته یو لاکه یو لاکه وی ډېر نه دي وی نه یو لاک خو ډېر نه دي د قرآن په دې دا زه وایم دا ما جنت دپاره کړی دی نو چې ته خام جنت خرڅوم چې یو لاک خو واړم چې کار په لاک باندې درې بسونه کېده او په تیس زر باندې بسو تیس پینتیس زر باندې موږ خپله په بتیس زر باندې که په تین زر باندې په اونیس سوه چیاسټ کې بس اخیسته خو چلیدلو یو دوه کاله په بتیس زر باندې ښکلی ګاډی د چنوټ واډي وپې په بتیس زر باندې وایسې انو شیخ وته یو لاک یده چې مولا د پنځه روپۍ ورکړو بلا خوشحاله شیخ وته یې مولا صاحب ته پته لګېدلی چې د جنت ګټلې او خان صاحب مالان دی ګټلې زه به بیا خرڅوم او چې کله بیا به اردان خرڅوم خو یې فلحال ما ته پته نشته چې که جنت وګټم که نه الهام را ونه شو جنت شو بیا به په پنځه روپۍ هم خرڅوم ښه لکه د مولا صاحب نو مولان ته مولان خو جنت ګټلی او جنتیان نه څه کوي په تقریر باندې هم پیسې اخلي جنت خو هسې هم ګټلی څه کوي دنیا ول نه اخلي جنت خو دې جنت څه کوي هغې ګټلې دی جنتیانو وجا وشرو اخر دی یوسف اسلام بسامن بخت نه په قیمت کوټه درایمه چې روپۍ وې ما دوه تند شمېر یا لږې وې و کانو فیمن زاید کانو کې یعنی دغه کاپیری والا وو په هغه سو د یوسف علیه السلام کې من ځای د بېرغبت نه ځکه چې تختېدم که غلام چې دی بېدبار دی ډېر ارزانې بیا یا کانو دې روح کې چې اشاره و داود او دارونه په بار د یوسف علیه السلام کې د بېرغبت نه چې اسې دې بودو چې موږ ته خلاص شو وقال الذي لا يستكور ثم او يا غتري چغه سه ودل د مصر نه وی وی خپل خریتا اکرم وسوا خيستا کدا عزت من کنه خيستا د اولور کا اسان پانا قرل چ پاید ورا کی مونتا یا بون د دل خپل نائب اتخاذ الولد او تولد ولد کی فرق دخا مون کله کا معنا کو نائب دو ولد معنا اغه اتخاذ الولد دی کم چی تولد ولد معنا دیه ځکه دی خو د هغې زیه کېده نه دی خو دواتو کالو نو څنګه زیه شو یا به ونیسو دله نایب و کذالک لکه څنګه چې مې دله ځای ورکړم دکر دکرنګې ځای مې ورکړو یوسف علیه السلام له پر ارض به مصر کې ولنعلم او دې لپاره چې وښو موږ ته من تاویل الاحادیث انجام د خوبونو چې دا خوب یې پوره شي والله غالبون علی امری الله غالب په خپلو فیصلو باندې چې الله څه کغه کېږي ولیکن زیاده خلکو نه پوهېږي هر کال چې ورسې یوسف علیه السلام اشد و مضبوطیا د عمر ته ځوان شو اتینه حکم ورکړه موږ ته مخکې نه حکم پویا او کومنه یعنی تمیز د حق د باطل دانشمندی و علم او علم د آرام لالو په دغه باندې یو لیکای په علم باندې دوه لیکای دا دلایل دي استاد مخ یو جمله روان هغه خطرناک دی د پرده ست دلایل دي او کدار کنه جن محتنین د کرنګي بدلور کوم غنه کان تا په دی لیکای تین وراواتو التي وفي بيتها مراوده د زنا طلب او د دینا او طلبو کدنا هغه خدای چې دې دغه په کور کې وان نفسي د نفت دنا وی ما سر دینا وکا وغلقت الابواب بند کړ دروازه وقال وی دې خدای هيت لك تعالی قلت لك لك تعال راشه تا ته ما راشه د دینا کار خدای د سترګو نه پته لګی د دینا کار ثري د سترګو نه پته لګی د دې له جبل شانتی شي دې په پوښو د دې څوک ا دروازه ټولی بند کړې قال ما الله و یوسف اعظم پنوغم پم پلا ترا پر چارو لیکي انه شاندار رب مالک زم رب مالک یعنی خدي خوان یادې ربي مالک زم سنا سوا اسما اخنا مسوا خیر تکړه زاهد ما مال عزت را کړې نو زه به دور به غیرت ما چه مال اوتر عزت رکھ دو باقی عزت خراب ہوں داست دکو دا حیادار تری دا غیرتی تری کار دار چه تو عزت ور که تانی بیزت تکی اب بی غیرت دل سر عزت ور که بتا بیزت تکی توستی چکے نو قومی سر تر که بی غیرت سر مکوا بی حیاؤ سر اب نقصان در کئی ساد کور علم ابل تیاتا وی انو شاندار نکامیابی کے ظالمان پدیو دی کئی پانچ ولقد همت به یقین کس کرو دی خدی پا دا بانده زینا و همه بیها او کس بکرو دا پا دی بانده دا زینا یعنی کس خیال برا رنبی هم نمراد کس دویم نمراد خیال خواه دکه طریقه دا استخدام دارا چی پا یو جمله که یو لفظ دو دل راشین یو دل یو مانو که رنبی هم مانا پا خیراده اوی من قدم داخل ده او دویم هم نمراد خیاله یعنی خیال ابن کو لقد همت بھی یقین قص کرو دی قدی پدا باند دینا ہو وہم بیا او دبا خیال کرا اس تے خیال کرا اس تے دیدہ دد کچرین لولا ارا برہان ربی کچرین نیولی دیدی دلال در اخپل خود دد خیال ابن را گلی دینا تھا وہ اسے پیغمبر رو کنا اگر حدیث کرا دی سب آتون ظلم اللہ فی پی ظل یوم یو لا ذلو ولا ذل الا ذلوه وکسان دی چې الله باغ د خپل ارش په سور کې سور کې پاره چې د بل سور باندې امام عادل هغه بادشاہ چې انصاف کوي د خلکو سره او شاب نشا فی عبادت الله هغه ځوان چې د الله په عبادت کې لوی شوی او درم ورجو قلبو معلقون فی المساجد او بل هغه سره درم چې دا غره جمعه سره مو سره لګیدل چې جمعات کے موحدین خواہ تبدیو کنا نہیں بے ابل ذہن لبا کہیں ورجلانی تحاب فی اللہ اجتماع علی و تفرق علی ادوتنا آغازان چی اغیر جمع کی گی دا اللہ پا محبت بانی اجدا کی دا اللہ پا موحدین دا بھائی ورجل دعات ہو امراتون ایو آغاز رہ چی یو خدا ذات منصبن یا دو چت خزاندان دا اغوال زدنا و دعوت ورکی او خیستام دا فقال انی خاف اللہ نو زر دیوی زر اللہ نیاری گما و رجل تصدق بی تصدق انفا اخواها تعالی تعالان شمالو ما تنفقو یمینو و رجل ذکر اللہ خالین وگر دیا ریس دی متفقون علی نو یو پا کتا غده چه یوسف علیہ السلام پا دا مکر آغل وکنا اخد بادشاہ خیستام و دا دو وزیر خدا و او شند هم و او تیوی نا اغوی نا یو مانا دادا ولقد همت بیه یقیناً قص کرو دی خدی پده بانده دینا و هم او خیال بکرو یوسف اصلا پده بانده کچرنه ویلی دلی دلائل درب دلائل درب سو یعنی غمخ که حکمن علمن مختنین معاد اللہ لب رو ظالمون دا دغه دلایل دی د دې دلایل د وجه بچو یو معنا امام شارانی کړی علی واقعیت او جواهر کې هغه بل معنا کوم دی خپل معنا هغه ولقد همت به یقین کس کرو دی خد پد بانے وهم بها دا په هر دو مذاب بانے کر وهم بدفعها او د کس تو کو د په د په کول وی روکشه پلی ټریل ور او دا لولا روه دا ځان کلام شخه دا د لولا جواب ورستو بیا راوځي لولا را بران ربی لما دفع کچر د دلال نه لید الله د وخت د هدانیت نو نه به ودا پکړي چې القران له ودل له طالب راغې وی جی شاه منصور کې دا معنا ماته دي دا معنا دا وی چې دا چا کړی ماته چې امام شاهراني دی واقع جول جوار کې غیر افسرار نو تا ویل چې 183 صفه کې دا نه 183 کې نغه ماته وی چې کوم دوخه شي خو ته خړ کتاب ګسورو پانه څنګه وی جی خړو وی نه کنه وی دی کې یو د مصر چاپ دی اندغه پانه چې ګم دی نو هغه یو جل کې دی دا 183 صفه کې دا ایو چې ګم دی دا هغه پانه دا شنسری دی ا د ترکو چاپ دی دا په دویم جل کې 15 صفه ما ورشه بیا او ته دویم جل راړی دویم جل راوی دا د ګروت شیخ رحمت الله علی ډیر تکلیفونه تیر ډیر کمالونه کړی دي نو دویمه معنا دا ولقد همت به وهم بدفعها او قصدو کې څه ده په دغه کول یو رکه شپلې دي لولا دا د لولا جواب ورسته راواسي لولا شرطي ده جزاء د شرط ورسته ده لولا را برهان ربي کچر نه ویل د دلائل د خپل رب د حق د وحدانيت لما دفع نه به دفع کړي كذلك ذکرنګي الامر کا د خبرم دارن چې دلائل لیدلو دلالو تعالی خیلو لینا تر پر لینا تر باندې وسو ته پات چواړو موږ در د بدن دا نه چې لینا تر په وانسو دا څه نه وي دا نه موږ لوی بدی اړول وا دا نه چې لینا تر په یی ډېر بدن اور دا څه نه وي ګوره بدی خیال دا نه راغله نو لینا تر په وانسو دا معنا دا دلال مو تخو سره فارسی لینا تر په وانسو چې واړو د نه بدی دا څنګه خو ګوري ښا قران کمالی کتاب دی والفاشا اور بر بد خبر سو بد خبر ابھی ہائی وہ نو یقین دیو میں بان المخلتین تو بندگان دنگ چھوڑ چھوڑ دا وم لینا تر بندو دا شپک شپکم دلیل المخلصین دا وم دلیل و سبق الباب او دوار من کر دروازے تھا وقد قمیص من دوبر او شتو دی خد قمیص د شان والفا سیدا الباب و امون دوارو خاوند دې خدای دروازه سره څنګه دروازه کولاو غړ سړې ولار د مخه ته بيټه مراغلو واشه دغه دې خو دې بچر لیټ را دیا پکین هغه سړی خوګه کښلو نو بيټه ما کور ته راغله نو قالت یو د مخه ته تو ګران وې دې خدای ما جزا او سزا را مندا چا چې راته کړه ستا په کور ور وسو بدا پاشانو سره بدا چې ماته بدا خبره کړې ده الا ان اتجل شلم خي او دې دا کې دې خیال شو چې سړی غوسه نه خوده اذن چې دې مړ کی نو په مرګ خو نه پیردو بیا یو دم چل خي چې لا ان یو جما مگر صدا دا چې جیل دې کړی شي چې سوچ را چې جیل کې بیا به وینم هم نه نو بیا وای بیا ته ول چل خي او اذابن علیم یا صدر رسول اخته دی ول شي نو شیخ وای وی چې خرابې خدي نه بیا په جنگ تود جنگ کې بیا اسونه دغه کوي او تورې تېروي دې ته وګوره په دې وخت کې سړی نه هر څه خطایي دا تعالات خدای دې په چاند راولي لیکن دې هغه څور دغه د هوښیاره هغه څور چالا کړه چې مړې نه کي نو دغه چې د جیل نه چې جیل ته خیال راغ وهوی دا مې څوک وایي ته ځان دې ورکړی شي قال خو یوسف علیه السلام اوس خپله صفائی کوي دا سنن د انبیاو نه خپله صفائی به کوي قال یوسف علیه السلام هیر آواز نیا نفسی دی خد مطالبه کړو ما نه زما د ځان و شهد شان من اهلیا او بیان کوي او بیان کوونکي من اهلیا د اهل دی خد نه وی وی ان کان قمیصو کچری قمیزه دی هلک قد من قبل اتری شوه شلی دی شوه د مخینا په صدقه داریشتی نه دی بتی ځان خلاص او اغبا نیول قمیص مخینا وشتید او دې د دروژنه وان کان قمیصو او کچری قمیص دی الک قد من دو بره شلی تری شش دی در شد شانه په کده د دروژنه ده ا دې ته تخته دی را ټینګ کړل فلما را قمیصه هر چولی دی عزیز مصر قمیص یوسف علیہ السلام قد دا من دو بر چی سری شو دم دا شادقا قالوی انہو من کید کن دا کار ستاد تدبیر ندی و خدو انہا کید کن گر جمعی سیغرادی دی ادب کئی کنا ادب نا کھوڑیر دی انہو یقین دا کار چی دی من کید کن دا ستاد تدبیر ندی و خدو یوی تی خدی وی انہا کید کن تاسو جیس تاسو انہا کیدا کن ہے کہ تدبیر ساتھ ہو جی عظیم لور لوئے دے یوسف او یوسف ارسان تو اس نصیت کئی خلی دے خبر اکڑو خلی یوسف تو یوسف او یوسف یا یوسف آرزان آدھا مخوارا دے خبرنا دا سو خبرنا خیر دے خلی دے نصیت کئی وستا پر ارزان بے کئی بخنا وارا دے پاردخ پل گناہ دے خدای نا انہا خدای کو منی کنا انہا کئی کنا تا کون تے انکی یقیناً تکون تیئے تا من الخادین خطا تا خطا خطا شوئی خواہ وقال نسواتن فی المدینہ تے او ایک خدو پا خدی خبر شاید خدی خبر شاید وڈان دور دا جات نیشتے یعنی یاو دے ای میل یاو دے پی میل ای میل با دور دے تیز خبر نا دے سوچے پی میل را دے که خبر تیز رسول غوار پی میل خبر کا نو پی میل که بیا پی میل بان تیز ول غوار متوائی چاہتا وای اما نو بیا تو تا گور تماشی دے چی پا یاو میسی کن کل ٹول دنیا خبر ہے کنا پی میل ای میل با دور خبر اندر اطوری شی وقال نیس وطن فی المدینہ تے او ای خدو پا خار کے امراتور عزیز چی خدی دو دل تراؤدو فتا مطالبہ کرد زینا او دا نوکر خپلنا ان نفسی دا نفس دنا دی خوردیر بدکار کردے قد شاپا صحبا پتک دا سرکڑی دا پڑا دا ددرد دی امینی واشی ملا خوب بہو شاپا قلبی ها دا غی رت د دومینه د نشه دا پرده ولشتول ان الله راه که منګوینو دا وقاره ګمړای کی دا ماشون دا لک سوکو دا چې ان چې وې شاید شادون نو وای دغه دا ماشون چرته یار را سوکو د دې خو ماشون نو کران خو دې لرکړي ټول تخت وای زین د ماشون کو د دې کار پرې خو نه نه اتل کې دا ما وې وختین دیر آگلو در سر خوگی دی یا سی چلو ان دوی چر درم کورتا او دادی چی کما نائبو ناغتی ویچی بس تا خپل کار مانو که بیاتا زا حتی لانما جیش در آگل دام حتی لیو دیدا دی بیاد غصی نو پاس تلی ری نو سر آل تا سر نیتر و تای والی ویجاد سا سیو شیم یولی خوی دماغ منو سا کار نکی سر آلک وای چی دی مانا مطالبه کرده دا وای چی دو ما تا لا دقا کو ما تا مانا مطالبه کرده ای خمیش دیده نه قوته کمیز مخی نکشان انت یوره ما خو کتله نه غوثی نه دمارو خیال نشم آنو چی دیر آگره چی خمیسی کتله دیده آو ده شان هم باتی وی چی ده خودی کرده کم خلق چوی معشوم کرده خورتوی پا دی باندیده دی که لوکانا تپلن کچر دی معشوم نو لکانا شهادتو لیوس برسام تغنی من ای آتی بی دلیل من العادت کچردا معشوم بیا دا دلیل ته په کوم مخ نشې بیا دا د ګناګار کو شان نشې دا ته یو برګه دا خبرې خو چې کوم نه هغه خو بیا معجزه وا دلیل خو دا دلیل خو غثړی پېښ کړی دا د وجود د وزیر دغه سیکرټری اوسو کوم بیا وای ان رجل دا سره و او حکیم او خيار سره و ذو عقل وکان الوزیر یستشیر فی اموره وکان ابن عمها ده دغه مشیر د دې وزیر سیبه د دې خدای د بخاون او د دنه به مشوره غستی او د دې د دې خو ارتوک چوا د دې د ترزیو ده پوشه ابیا پوشه دغه کچر دا ماشوم د ماشوم خبره خاصم ځان لک معجزه نو دا سوي چې کله مخ نشي دې نو بیا دا یو کړو بس غویلی نو بیا ټیکو کنه نه دا درو د لوی سړی او خانه وقال نسوتن فی المدینه او وی خدو په خار کې چې خدی د وزیر مطالبه کړ د دینه او د خپل غلام نه د نفس د قد شاه دی خو ډیر بد کار کړی قد شافا او با یقینا پشتری کړی دی پرده د زړه د دې مینې د هلکه انا لنرا موږ وینو دې له په ښکاره ګمراه کوي ګور دا غلام نه مطالبه کوي هغه چې پوه شو ورته تاسو امتحان واخلم هم څه هم اخذ نو واخا فلما سمعت هر کله چې واورېدې خدې مې مکر دې کا تدبیر چې د دې باره کې وې نو ارسل الینا پیغام لږه هغې ته در وټایې چې زما میلمانې رام اوسې برابرۍ واتد لهن او تیار کړ دې لپاره متقن متقن یعنی هغه دا چې تقیه پرې ویل کېږي ینزا د تقیې د ناستې یا متقن د تی چې تخفیف سره متقن خوراک تیار کړې لپاره خوراک و آتت او ورکړې او تن ته دینا سکین چاړه ځکه دا لوی خلک په چړو په دې دغه باندې خوراک کوي چاړه باندې دا شی پکې درې درې درې درې شی ادا کټ کی او بیا پکې اشور منډې را اوچتې کی نو چړې والا ورکړې وقات خروج علینا او وی راوځه دې وته قسم بار کړو وته راوځه راوځه دای ما صوبو نو فلم مار اینا ورکړ چولې دې دې یوسف علی السلام اکبر نو نو لوی وګڼ شان دا وقتا نه دېونه اپری کله لاسونه خپل اې د دې د انوالي تر دې پورې ښه خو کله کله جز ذکر مراد ته کولی کله کل ذکر مراد ته جز لا نه چې لا ځانه کټ کړې ګوتې کټ کړې دي ښه وقتا نه دېونه ځکه اې د ویل کېږي ید ویل کېږي د دې د انا دې د پورې دا دې پورې نه چې دې د لاس کټ کړ بلکې د دې لاس جز یعنی ګوتې کټ کړې ځکه سړی چوکار کوي یو څه شی پرې کوي غوښه پرې بل پله وګوري نو بس ځان کټ کړي ځان له ګوتې کټ کړي نو دی چې هغه ته وکړ نو بس وار څه تیر شو په خپلې ګوتې کټ کړي ځکه ښایسته او ډېر زیات فلم او د مصر ښځې خو هم دي دا شان ته فلم ما راینه وو هر کله چې ویلی دی یوسف علیه السلام ادا خو په دنیا د ښایسته ترین انسان وو یوسف علیه السلام اکبر نو لوی وګڼ شان ده او پرېکړې ګوتې خپلې او حاشا لله باقی دا اللہ لہا ما دا بشرا نی دا بند خطا کار ان ها دا نی دا مگر پرخت عزت من پرختی لیده لیوا خود پرخت چونکی ضرب المثل لپا خیس کیا پا سپا دقی پا نیکای کی و دا خو پرخت دا دور نیک دی دور خیس دا دی نو قار اوسا خدی نمبر رای کن قار ویو تا دی خدی پا دا لکن دا آغا دی آغا آغا سره دی دستاسو آغا دی لومتون نه پی چې تاسو ملامت ویل په ما باندې د باره کې اوسه ټینګې شي کنه ګوتیم کټ نه کړې ما ته ګنا کوي ولقد راوته اوس لاړه بل ډیر مخکې لاړه ولقد راوته ان نفسي او په دغه سره ما مطالبه کړو د نفس د په دې عشق کې داسې مقام راځي چې بیا سم لیونی شي بنده بیا وغږېږي بنجون وته بیا غږېږي دا اوس وغږېده ولقد راوته ما مطالبه کړو د نفس د پس تام دو زان بچ کو ده بعد خود گلی کلی جا قدا لو را را برانا بی بابا جو تو اخکارش با دیوار که آتا غرس انا ایده دادن را شاوت پر نکون آتا دا یهود لی کلی دی منگو اونا اگای پس تام زان بچ کو دان چه بابا جو لی ده ولی لم یفعال بیا را دیم نی که ندی وطا ولی لم یفعال او کونه کده دا کار ما اونه کده ما هغه کار امر و چې حکم کوم ده تا لوس جننه خامخه په جیل کې به کما ولیکون مې صاغرین او دې یکون کده دم کده الف زیاتی دی خام ولیکون مې صار او خامخه شی به تذلیلنا قال و یوسف رب یا رب ما سجن حبو الیا جیل ډیر غره غره ما ته خوخ ما ته دا کار یې دون او ته دون ټولی دی ټول دې مطالبه یو ته ګوره زه ته چې خبره ته کوم ګوره دا بوډای ده خدوان ما ته ګوره بل وته نو دې چې دا په غم واوختم جیل ډیر غره ما ته ده مما دا کار چې دا بلی ما دا خدای غیتا الی غیتا ولا تطرب انی کېدونه ان شرط اګه ته وانه زمانه تدبیر دې خدو جمع راړی وسم اتم الینا نو میلان وکم دیتا اڑکی بہم اتراسی اڑکی بہم نہیں راگ رمڑا دانا ہم دلیل وکم نل جاہلین شمت جاہلا یعنی پڑکی چی میرا جی جاہل بہم آدھے خاستے کرو شاہوا سے دا لسم دلیل داستا دلالی تو فاس جابا لو ربو تو قبول تیاو کرا دو رب دو پاس ربانو کیدا ہونا تو وار ہو دنا تدبیر دے خودو انو یقنان دالا ہم دالا اور دون کے پوزات سو ما بدالا ہم بعد مار حول آیات بیاخ کارا شدیتا پد منبار ما پدان چې ولې دی نخې د طریقې د بې صبرۍ چې دا صبرېږي نه نو دا ورته خخ کاره چې لاس جونه نه وو چې خامخا جیل کې کېدله حتی درې وخته پورې درې مرحلې لاړې که دوه لاړې درې لاړې دا خو نه ویلې مخ کنه دا وایله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا ونبئكم بتأويله فارسلون. يوسف أيها الصديق وافتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فزروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نزيع أجر المحسنين. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. جزاك الله. مقصد سورة يوسف تتلين بإسلام تا فأحوال دا يوسف علیہ السلام جهال وكار يوسف علیہ السلام تک یوسف علیہ السلام درون دلاتا د خپل ملک رخصن پیغمبر ته مو د خپل قوم دلاتا مدینی نه مکی نه بته هجرت کې بے دار کې کې وا نو هارو کار یوسف علیہ السلام څنګه یوسف علیہ السلام درې دې په کوی کې تیر کړن ته په غار سور کې درې زیرې هارو کار یوسف علیہ السلام څنګه یوسف علیہ السلام د کوی نه وسته شو او مصر ته روان شو پڑھ کے بس وسیر آتے چل بس نو ذائع نو خلق دے نو تم چکل دینا نو دے تو غار نہ مدینی تروان شہستہ مڑ کے بس وسی راضی کہ پتہ نہیں مدینی خلق وسر ہوئی ہے سب حالات حال کا کہ حال یوسف علیہ السلام سنگ یوسف علیہ السلام دڑوں بار عزت مند شاہ خد خل سوی چی اکری مسو آسان پانا ون تو والا ادارا تم ہوں عزت مند شہ نو ار یوی چې ما کور کې با فار بلی زما اتا کې دا ویو انصوري انصوري دې نو کور مخه تا او حکینا تا دا میر مل مشو نو حالو کا کاری تو پر څنګه یوسف علی اسلام باندې دا خود الله ته بدنام لګی جیل ته لاړ نو دا رنګ ستا په بی باندې با بدنام لګی د مدینه د منافقان دل دل اسا او ته تب پریشان کیږي نو حالو کا حال یوسف اسلام ته چې یوسف علی اسلام سپایي غ خود کړی دا اوس به وګوره ادارا استاد بی بی خد صفائی با اللہ پاکو کی پتور نور کے ہارو کا کہا یوسف علیہ السلام سنگ یوسف علیہ السلام آخر کے بادشاہ شاہ نو پیغمبر تم ہم آخر کے بادشاہ شاہ خلق کو خطون لی گئے نو حالو کا کہال یوسف علیہ السلام سنگ یوسف علیہ السلام تا رون پخپو کی غرد ہو رشو نو پیغمبر تا تا ممستا قوم پخپو کی غرد دی حالو کہال یوسف علیہ السلام سنگ یوسف علیہ السلام رون تا ہوئی چی لا تطریب علیکم لیوم وزان تب ہم وطا چی لا تطریب دیو جن چی مکہ پتخ شو خلق راو سے شو نبی اسلام وطا زمان بارکم سخی ہوئی وی انتا خونا وابن اخینا تا زمانگرور زمانگرور آرے نوچی رور سا سوک سکی آرس روکا اتر سر سوکی نبی اسلام ویدو باسر آغا ہوکا ما کم چی زمان رو بیلیو چی لا تطریب علیکم لیوم یخبر اللہ لکم ورحم راحمین نو حالو کا کہا یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام واقعہ پو مرحلو کنا تردید ہے پر دری مرحلی ہوئی شئی رنبائی مرحلہ کہ یوسف علیہ السلام خوب چی پلار تے پلار تے رونو تاو نوائے دویا مرحلہ کہ درونو کوئی تا غردولو پر دری مرحلہ کہ کوئی نرائی سل دی پر مصر کے خرسول دی اس سالورا مرحل دی دن شروع کی گی چی پر جیل کی بیا سے کڑی دیا بتا سو سواق پر پتو لی ودخلا ماو سجنت پتیان پتیان دا فتی تسنیہ دا اور داخل شو دا سرا جیل تا دوتان دوانان قال احدو ما اوی اوتان دے دوانا انی ارانی زوین مخبل دانا آس رو خمران چی نا چوڑا مانگور خمر خویل شراب ہوتا نو یا ای دیتا انگور تے پا ادبار دا ما یکونو خمر ویلی روست تی خمر جوڑے یا پا دقا دا متر پا جبا که انگور تے خمر ویلی زنا چوڑا مانگور باچا بانسکو ما شراب قال آخر وی بل زوین مزان احمر پو قراسی خوب دان چی پورتگون دا پا دا سر دا ما دوڑای لڑوڑو شکور دے اگر دا ما پا سر دے تا کل تویرمین خوری مارغان داغینا نب اینا بی تاویلی خبر رکم گا پانجام دے خوب باندی انا لراکا انا نراکا ویخیم منگا وینو تا من المغتین دا نیکاونا نو دیتے تا پاچ دا نیک رے دا نیک سڑی دا مخنا پتا لگی اد پلیت سڑی دا مخنا پتا لگی دا بیمان پلیت تے کس پینیم خوچ بیمان سترگو نے پتا لگی دا مخنا پتا لگی کردان دیکھ کلو دے دا منگا ملگو عبدالخان مولانا دا شاپورو غربان بیوتا مخی دا نو غربان دو کانا غربان او تا غیب نو بندر که شاپورو انو دا غیب مولانا خانان دی دا غدا ہے دیر لو دیره دا دریس و کٹون پا دیره کی دی ادریس و برستین طولانی خانان دی دا غدا ہے نوابان غونی کی دی خو علم کرو نو اگر آغل پینڈای شیخ نے ترجمه کرو خو شیخ پنج پیر سر نو ملاو شے اچلار پا خپل کلی کی اگر مدرسہ کو ڈیر خکول جائے کہ مدرسہ کا دار کیوں کہ ہم ڈیر خکول جائے رہے ہیں چینی بھئی گیا سا ڈیر خکول چنچن چنچن کے ڈیر خکول جائے رہے ہیں تا مدرسہ آئے کہ مدرسہ کھلا اکڑا نو بعد الکانو پنچ پیر کے دورہ کڑا آگئی بھی چھے منگا پنچ پیر شیخ راولو دوی نبی راولی وی اگر غلطی خبرو کی دلتا کہیں نو خیر دی لانا دا اگر پلار مام لی دل پلار جوان دے ہو بیا روز تو مر شو ډیر بوډا ډیر ښه سړی پلارې دغه دای خانو اغل لاړ چې جی دا شانت مونږه وونو مولوی ته مونږه نه پرې شیخ صاحب اگر هغه څه دی وراشه ته ویول نه راوي بیا به غلطی خبرې کوي وی تعلیم کنه بیا می چې غلطی خبرې جواب ورکې کنه تیاری کی دور تیاری کی و راضی به طالبان ته شه به راضی به وی را وایي خیر چې شیخ راغ نو هغه دا کې دا خود خود قانی ده غریب یہ پتہ کہ تلو بیا پٹرک کے پبر بر چت بانے ناس ہے پٹرک کے انچ عبدل خان ولی سے بتم دان چوی کتل نو وی وی چے اگر چو کتل نا گوی چر ما ہو ما حاضر حج حاضر وجہ وجہ کاذب تا درو مخنے اگر سات اب یاد شیخ سے مرید سے دکا لی دل نو شیخ رحمت اللہ نو دل دل نہ دے و ان نراک من المختین منگا تا نه کان نه ګور ته خډیر نه کې شیخ القران یو دل به دا شروع شوې استغت ته ما کوهار ته چې راتم دا غدا دا چې راتم ملګر ته به 15 منټه غسته منګو بزو خو موږ یو به خلک پرې نه چای بس کړو به خو الله کسل را باندې کوم موږ شکت کړل اس کوم نه و ان شای بس کو ډوره بخوري انا زه زم نه دیر نه چاته زه ما ډیر لکیږي نو چې چا تاسې لس منټه ل پینځو منټه زم خو چې تنګي مینا نو شیخ رحمت الله علیه هغه راته خل نو دل تراغ دی دغه کې وملګرو زمګا اسحاق مولوی صاحب اسحاق مولوی صاحب د کتابون دکان او سره کې ناسو د شیخ شاګرد دغه ملګرو کې دغه ته پوس کې شیخ صاحب نو شیخ وته چې د ابتبار را لشورا وا نو په دې خبرو خبرو کې د پنج پیر نوم وته د خلینا نو هلته یو ملک صاحب ناسو خارې بریتی وته تماچې اچول وا هغه جوړ یو دنې د پنج پیر کافران دي نو هغه اسحاق مولوی صاحب دته ګوري او د شیخ هغه ته ګوري نو خیر شیخ وته وی ولې ملک صاحب په څه کافران دي وي هغه اولیا نه مني وي هغه څه وایي وي په پنج پیر وایي پنج پیر چې دا ګټي دي ویار ګورې دا داسې وایي نو ویکه سم په دماته خپله اورېدلي نه به دې اورېدلي لکه ګورې وی اورېدلي مې دي وی ګورم بیا هم درته یو خبره کوم هغه مشر به ګور دا خبره نه کوي ښه کېدې چې چېرته کشرې کړي ناپوهه وی نو هغه مشر غټ کافر خو هغه مشر دی دغه ځای کې اوس هغه دی ورته وایي چې دا ورته وایي ته ګورته ساده سړی ته ښایسته سړی ته نه پوهېږي هغه ډېر خراب سړی پنجپیر هغه دا وته دوکان د سپي بچو دا پلار خو دا پنج پیرې دی که نه دا دی نو پس موږ ورته کېناست په جړا شي یاره ما ونه پېژندې دي نو شیخ ته وایي ته ښه سړی مخه خو لیدلی خو نه ورته وایي چې ډېر لوی کافر دی موږ به هم کافر دی موږ هم په غم کې وو موږ خو هلته کېو زما داسې مور وو چې هغې دا جنګ نامې او نورنامې او د بلا کتابونه ته یاد وو او چې غم له راغی به په خوش آوازه باندې زما د مور غټ آواز وو سم او زما دا لور چې کشره دا به غټ آواز مې سم هغې ته نغاره واستل سم اوچت آواز باندې دکو نورنامې او جنګ نامې نو دا ټول ورته یاد زما وکړه که مولاد په تونه وکړي دا غلط دی پنج پیرې د هغې زموږ په کور کې به داسې اورېدې چې لکه دی دا تاسو زمان څنګه اورې دکه وخت بلډنګونه اوچت نه وو اونې نه وي دوره خوا کې ده پنج پیر په منځ کې ده د دې تر اشاڼه نه پورته دی که نه خو موږ دوره نه شو کولی چې پتوه شوی دا غلط دی موږ کتلي وو ته هم دي په دې به راته که نه پیلاره ما ته کتلي هم نه دي ګوره موږ دغه دوره بچ شو الله دې معافي وکړي بیا چې موږ پوه شو زما وروره د ته د پپوزې د مشر منظمې تره هغه څه ووی په حجره کې ما ته الله خبرې مه کوه بس که ښه زما رو پپوزې وه ما هغه طرف بیا جنګ وګوره ما نه دا خبره نه کوي څه خبرې وکړه بل د پپوزې مې قاسم له دا بریت وو او په جومات کې څه ووی څه لویه لانجه به زموږ په کلي کې دا ټول دا د مولیانو آرامیتوب وو ګنې زموږ په کلي هغه زموږ د کلي خو ډېر ښه خلک وو دوی به زده کړه قرآن زنګ کلی نو نه توله تکوی دا کافر دی دی دا خبر کړي دا خبر کړي نو چې چا به ولید بیا به شیخه نو بس بیا خلک دا خو داسې نه دی ما هذه وجه کذب دا خو دروغ مخ نه دی انا نراک من المحسنین موږ وینو تا د نیکانه قال اتیکما یوسف علیه السلام وایي رابه نیش تاته خوراک چې خوراک در کوی تاسو مګر زه به خبر کړم تاسو په انجام دې خوب باندې مخې دې چې راشي تاسو خوراک دا ورته وایي خو دې د یوسف علیه السلام دوی ته یو شعر دننه کوي توحید خو اول نه ورته وایي چې ګوره ګوره زما خبره اوږده نه ده ټول همدا ډوډۍ دی ډوډۍ به راشي ډوډۍ نه مخکې به ته ویلي چې دوی توجه مات شي ځکه دی به وایي چې ته خو راګیر کړو په خبرو کې نو دوی به توجه نه وي نو ورته وایي چې ګوره خبره لنډه ده چې ډوډۍ څو راځي ما به خبره خلاصه کړي زما خبره لږه واورئ ذلکما دا خوب تعبیر در کول تا ته دغه چې خودنه کړم تر زما دا ماته الله ویلي دي انی ترکتو ملت قوم اوس خپل ځان صفا کوي چې زه به خدا دوی ته مسله توحید بیانوم داسې چې دی وایي چې دی چې ستا خو هم دغه عقیده دی خلکو والا نو وایي نه زما ور دا عقیده نه دی ده انی ترکتو ما اعراض کړی ترک په معنی د اعراض کولو ما اعراض کړی ما پرېښودې ده طریقه د قوم د هغه کسانو چې ایمان لري په الله باندې دی په آخره باندې انکار مونږ د ما دان نه منلې ګوره ښه اول د خپل ځان صفا کوي ورته هن کومه عقیده زما ورته باتو مې د تابایي د روان یم په طریقه د خپلو مشرانو چې ابراهیم علیه السلام دی اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام دی ما کان لاله نه دي مناسب مونږ له چې صدار ګردو الله تر څه شی په یو صفت کې یا پیغمبر یا ولي ذلک دا د یو الله مشکر گزار دا تا منل په صفاتو کې یو منل من فضل الله د فضل د الله نه په موږ باندې دا لوی فضل توحید او په خلکو باندې هم لیکن د خلکو شکر نه ادا کوي نه من دا مثلا یا صاحب اوس تقریر یا صاحب سجن یو زما د جیل ملګرو آیا مددګاران چنګ وانګ متفرغون ګډوډ یو دلته یوالته یوالته دی یعنی دا خو تا ته مانی چې خدای هر څه کوي که نه نو دا وترمن چې دا پلانکې بابا هم نو هغه چنګ وم پسې دا غوره دی ام الله چې د هغه عبادت وشي ام الله یا الله چې یقین یو زورور دا خو مانی چې ارته الله کوي که نه تو مشرک دا مانی چې ارته الله کوي او دا ته چې کوم بابا دا ته مانی چې بابا هر څه نه شي کولی یو بابا د تبي ذمهوار دی بل بابا د بچو ورکول ذمهوار دی بل بابا دشمن د تباه کول ذمهوار دی بل بابا د نکو ذمهوار دی یو بابا د هر څه ذمهوار خو نه وي که نه نو هغه الله چې د هر څه ذمهوار دی موجود دی تا سره هغه ښه دی چې د هغې بعد نه چې ورپسې به ګرځ دی کله به سواد ته دی کله به دیر ته دی کله باجوړ ته دی کله به سیمڼ ته دی کله به ریمڼ ته دی ورپسې دا ښه دی دا د دې استدلال دا وګوره د یوسف السلام په کوم طریقه باندې استدلال کوي اے زما ملګرو امردګاران چنګ ونګ متفارق یو کلی کې بل کلی کې غوری چې ورپسې منډې وې ام الله یا الله چې اکیزور هر ځای موجود دی وی څه حجت چې بل په خوا کې غواړم په خپل کور کې هم کې ناظر ابزما ما تابونه من دونې تاسو عبادت نه کوي بې د الله نه مګر د نومونه تش نمونه دي دا د تا ګنجبر دا غسل نم دی او نومونه مراد نمونه د اولیت دي ښه سمعتم و اطعتم نه ایښی دی له تاسو ستاسو مشرانو نه رالیږل الله په دې باندې څه دلیل خدای نه دي ویلي چې دا تا ګنجبر به پیدا کوم غسل نم به پیدا کوم ان الحکم الا لله نه دی اختیار مگر خاص د الله د خیر د شر مالک الله دی د ورکول اغستو مالک الله دی امر الله تعبد الله یا حکم کړی الله چې عبادت بند کوئ بی د الله نه چا د مینه د خدای توب تمه یار د خدای توب بی چا بی د الله نه بل چا نه کوئ ذالک دین قیمه دا دین دی مضبوط چې دی والله عبادت وشي لیکن زیاده خلکو نه پوهېږي مسلې ورته وکړه اوس بیا ورته خوب بیانوي یا تایباسی نه زما د جیل مرو اما حد وکړه هر چې یو تن ستاو نه دی نو په اخیره به وخمره او بس کوي په خپل مالک باندې شراب خلاص بشي و اما الاخر ابل چې دی پوسله سولای بکړې پانسی بشي نو ته په ځوڼ بکړی شي په تاکلو تورمې راسي نو خوب به خوري مارغانده سر داغه نه قضی الامر الذی فیه تستفتیان پوره شو حکم هغه چې تاسو پایې کې تپوس کو وقال للذی وی هغه سړي ته ځوان نه چې ګمان چې دی خلاطونکی دی ځوانې والې وی ځوانې دکه خوب د کافرونو یقیني خو نه وه که نه خوب دی مو د ځواني خو د پیغمبرانو خو پیغمبر خپل نه دی لیدلی که نه ځکه ځواني وی نو د پیغمبر خپل خوب هغه وهي ښه وقال للذی وی یوسف علیه السلام هغه کس ته ځوان نه چې ګمان دی چې دی ناجمن وه بچ کېدونکی دی دواړو نه خلاص به شي ورته یې وویې اوس کورنۍ یاد کړه ما مالک څخه څه معنی چې دا شان یو سړی دی هغسې په الزام دی په جیل کې درې قسمه خلک وي یو ملزم وي او یو مجرم وي یو محتم وي ملزم مجرم چې جرم کړی یو ملزم چې په هغه باندې هسې الزام وي نو دا خوباچ او ډوډو والا دا ملزم دی مجرم د کړو هغه بل چې شراب هغه ملزم په هغه الزام و دې دواړو سره کې صدا کړې وه وي دا باچا مړو یو وي زه به ته شرابو کښې څه واچوم بل وي زه به ډوډو کښې ته واچوم تلکاره کې نو د دې دا چې کوم شراب والا د ده پړه کښې نه رحم راغې دی لاړ باچا چې څه مالې هغه ډوډۍ خوړه نو ده ورته یې دا مه خوره وي ولې وي دې کښې زهر دي دې کښې زهر دي وی تا سپندو ته موږ دا شنسلا کړو نو هغه خو چې هغه وکتل نو واقعي چې ډوډۍ سپي ته واچ هغه مړه شه شراب هغه خو باد ورته وی ډوډو واله وی شراب هغه چې شراب وکړه شراب ټیکو نو دوی چې ما موږ سلا کړو خو ما دغه کله کړه ما ونه څکول په تا باندې نو هغه ملزم و په بل الزام و یو محتم و چې صرف په هغه باندې تهمت و یوسف علیه السلام جیل کې اکثر دا شان وي زه چې تللم جیل ته دکه یعنی مجرمان پکې ډېر کم و ملزمان پکړي او محتمان پکړي زیات وو بس بې څه په غریبانو باندې دعوې شوې په جیل کښې داسې انډې وي نو دې دا کې وقال الذي یوسف السلام هغه کس ته چې ګمان وي چې دی خلاصېدونکی دی دی نه اوس کورونه یاد کړه ما مالک سه چې داسې یو کار دی بېګناه ګیر دی نو فانساو شیطان یر که شیطان د دې سړي نه ذکره یا دول یوسف السلام مالک تھا ایر شتے پلا بیسا پی سجدی بیس غسی نہیں نو تیر کر درنگ تیر کر یوسف السلام پر جیل کے یو سو کل یو کالے نورم تیر کر وقال المالک زچی جیل تھا تلا ماں دیر پک خوشحال میں اول کے دیر دا لکه ما مسله شروع کړه نو نه مې دا وي چې خدای اخلاص مې نه مې دین وي چې خدای مې اخلاص ما نه چلو یوسف ارزان په ګیر نه شمه وکاله لکه تنگ خو سړی په ګډیری اندو خوشاله هم په یو سر کې چې مسله یې خلکو ما نه ډېر ښه هلکانو داسې ښکلي هلکانو شپاړو سر تل شلو کال هلکانو ښکلي ښکلي د باړي وو د دغه جم د هلکو ما نومونه رسېدشي د جم هلکانو را ما له نوم نه دغه هلکانو څه کیس یې کړو وه نو چې څوک به راغله نو ما به دوی ته وی چې مار خوش کوي ادا مې ونه وایي چې یاره پرې مې دی ما نه چېرته الله پاک خفه شي چې ګیر مې نه کې پکې ما نه چې وکاله پکې پروت دا به خو لوی غم جوړ شي نو یوسف علیه السلام اسلام هغه ته وایي چې د هغه نه هیر شو ښه نو هیر که د هغه نه پوه شي بعدې خلکو غلطه معنا کړې ده دې دا کې نو هیر کړو یوسف علیه السلام هیر کړو یوسف علیه السلام شیطان یادول در خپل وایي بل ته وایي دا دا چا خبره کړې ده یوسف علیه السلام وایي بل ته څنګه ویلي وایي دا خدا خو دا د توحید خلاف توحید ته پوهېږې وه نه هیر که د دې سړي نه چې یوسف علیه السلام ته چې باد چا ته زما حال وایه شیطان ته هیر که دی کرا بي یادول یوسف علیه السلام مالک ته پله بیسا نو درنګ دې په جیر کې څو کلونه سیوا وقال اس بادشاہ خوب لیدے دا اللہ کار تا گورا وقال مالکوں وی بادشاہ انی ارا زوین ما سب بقراتی نا ارا نینو چی زدان وین ما ارا زوین ما سب بقراتی نا وقو آگان سیسیمان سر بے چی خوری آقیلا وقو آگان او تپی سبا و سبا سو مولاد نو دا تپی قو آگان لگی ادقا سر بے قو آگان او خوری ووین ما وقو وگی شنو نور نور اوچ دا اوچ لگی دا شنو گی خوری یو المالو وی دا ما سر دا اب تو نی او کمرا کئی ما تا پی رویا پا خوب دا ما که کچری تا دو خوبونو تابیر استون کی نو قال وی از غاسو اخلام گرد ور خوبونو جی دا بس تا سر دا میدار سر شوک دا غواگانو پستون سر جی نور نیسا حقیقت نیشتے وما نحنو پی تاویل احلام یا علمین انو مگا پا انجام د ګډوډ خوبونو باندې پویا وقال الذي هو غسري نجا منه چې خلاص شو دغه دوو قیدانه وذکر آیات شو تر یوسف علیه السلام بعد امتن پد سمودینا اوس وتیا شو د مالدار خلکو کار دی چې کله د تهجت را پیښ یاد بشو تا چې اجت د نی ير بتینا ودغه ادا جز نه باندې ری وذکر بعد امتن یاد شو تر یوسف علیه السلام پد سمودینا نو وی انا نبی کوم به تعویلی مطلب پوکم تا پنجاب دی باندې فارتولو نی نو ما ولي گئی جیل تا جیل کې وسړی دی هغه ډیر خو خوب نو باسي ما ولي گئی یی مالا پروانه را کې چې جیل والا ما دن نه پری باچا ورشنو ور پروانه ور ورشا چراغه نو تو یوسف یعنی یا یوسف ای یوسف ایو صدیق او ډیر رشتي صدیق د مبالغه مبالغی صیغه د صدق نه او ډیر رشتي نو تور وای رشتي وته ویلو رښتیا وایه نو خلک به دې یادوي دروغ چې دی وایي وایي ډېر به ایمان دروغجن دی دروغ مه وایي یوسف او ډېر رښتینی یا هفتې نه حکم راکړه مونږ ته پی سبب کرا دی په باره د شپږو د اوو غواګانو سیمان سروي چې خوري غیله وو ټپې او حکم راکړه د اوو وږو شنو وږې پېژنې که نه سیټي ور څوک وایي د جوارو وږې مونږ ورته چلی و او د غنم ته مونږ وږې وو سوکو تسٹی وی او پا تورا که مونگتا ده او وگو شنو او نور او چا چا او چی خوری لال یاد جویلن ناد خاما چا ده خاما خا چوا پا شما خال خدا خاما خا دهی او پی جنی ستا در جا نو قالا او یوسف ازم تا درعون سبا سنین تا زرغونی بکوی او کلون دابن دابوی حال تا اصل کې د کال خپل حالت چې کوم دی هغه بارانونه دي پوه شې نو و کلونه به په خپل حالت باندې بارانونه به کېږي نو په ما خاطرتم هغه تاسو لو کوئ کټ کوئ فصل لو نو په درو پېدوم سویسوم بولې پرېږدئ هغې له په خپل په وږو خپلو کې په هغه دا کې سنبول الا قلیل مگر لږ وباسئ دا چې تاسو وخورئ مطلب دا دی چې دوه دره منه غنم مثلا ستاسو شو او ستاسو خوراک زر منه یعنی دوه دره یو په دوه به کېږي نو زر منه به ترې وباسئ او هغه زر مله په وږو کې پرېږدي چې په خپلو جامو کې د نو هغه نه خرابي. انسان چې پخپل سړی چې پخپل جامه کې نه خرابي, خره چې پخپل جامه کې, خره چې د ډمو جامو واغوندي نری نری تنګې تنګې نو خراب شي بدنامه شي, او سړی چې د ښځو جامې چې اجرات جوړ شي, سړی پخپل جامه کې خوند کوي چې خپله ګیره ښه ښکله ښکلو ټوپۍ پتر کړي ښه ښکلې پینسې داسې لږې اوچتې دغه نه د ګیټو نه ډېر خوند کوي, او چې لکه د ښځو په ځان پخپې ځان پس راخي سړی سترګې تورې کړي او شونډې سرې کړي او ګیرې خورولي او ویښتې اوږده کړي ابس سړی. او خو یو لوکو مور ته یاله که دا ویښته دې واړه که کنه دا سوره بدلږي, او د مورې وی دا پیژن دی که نه ته خدای دې پیژن وی خو باسه وی چې د خور تپو د سوګراشي ټول تا خوښي نو چې داسې وي ان هغه د خپل جامې نه و د سړیتوب د جامې نه د ښځو جامو ته دننه شوی دی, او ښځه چې سړو جامو ته راشي په بازارونو کې ګردي انیغه نیغه کېږي او سر یې ببر کړي او سر یې مله وړوکی کړي او په سر ډوپاټه نی انیغه ګردي هغه هم هم پلیته شي ګنده شي. خپله جامه کې ښځه خپله جامه کې خوند کوي او سړی خپله جامه کې لعنت دی په هغه سړو چې هغې ځان د ښځو په شان کوي, او لعنت دی په هغه ښځو باندې چې هغې ځان د سړو په شان کوي. د سړو په شان ښځې باندې د ښځو په جامو کې ګرځي, ښځې به ګرځي ښځو په چال باندې خپې په آرام کې دي, او سړی به لکه کلک کلک کرم داسې چې پته دی چې سړی روان دی د خپې په ځان به کشار دم ملګری به ته کشار وي چې خپې داسې ځان ته راکي هسه سړی دی خپې چې کلکې کلکې کېږي هله چې څوک وایي چې سړی روان دی که نه نو چې سړی ځان به د خپې راخې ټک کټو که ټک کټو چې درې ضرور ښځې روان ته باید درې ضرور اس پر روان ټک ټک ټک ټک نو دا پلیتی چې خراب شي دا شان بیا خام قرآن کریم سیٹنگ کوي ګورې تش ترجمې نه دي ځان به سټکوې په قرآن الله به بیا په قرآن پوهېږي اوس دې دا وګوره که نه په کار وچې ورته مسله بیان کړې وې اوس مسله ولې نه بیانوي وخت نه خرابوي هغې خو د ده عقیده ټیک شوې ده هغه وخت کې چونکې هغه یو پکې مړېده نو زر ورته مسله بیان چې زه کم سي مړ شي په توحید خو مړ شي که نه نو هغې ته مسله بیان بیا ورته هغه خوب بیان کړی دې ده کې ته یو دم خوب بیانوي ولې دې خواستې معاهده معاهد ته سه نو زموږ د ملګرو طریقه څه ده چې زموږ د ملګرو دا ته وایم بیا توحید بیان اوس بیا پسو لسان ولیدو بیا ډهدار بیا ته به جو بدې میدان جنګ کې ولاړ او په خپله علاقه کې توحید نشي بیانولی نوي ځای کې نشي دا خو شیخ بیان کړي دي خانه دا خو پتخه کړي د ملکو استاذ والا خراب تراب کړه هغه دا ټول ملکونه هغه تله کوټې ته کوټې کې پرې غزارو شو ګټو وینې پرې روان وي پولیس والا وایي بس که نه پرې وینې وینې شو هغه جبه مې روغه ده چې سورسو مې جبه شته نو بیان به کومه پوه شې کنداري مسجد کې شته اوس کنداري مسجد شته د هغې امام اوله دغه وفات شو غالبا نو هغه وپاد نه وپاد نه دلته دلته جوړ راغلی زما خیاله که چا اوس ما ته خبره شو مانه هېره ده چا ته خبره وکړه د کنداري مسجد د مولا نو شیخ هغه ځانو کې مسله کړې چې کوم ځای کې په کالو خان کې مسله کوله نو بر ورته دغه ودرېده یو میاو او پنځه شپږ قتل هغه کړو ورته مولا وی ګوره که د بابا نو دا ګولای ورته بولټې ووې په سر به شیخ ورته وی خدای وی غوږ کېده ورته شیخ شروع شو مسله شروع کړه آواز هم لاغه خور کړو اتړی راغی ټوپک او په جړا شو ته خپو کې خود ویردی ظالمان خو موږ دا مسله نه وکړې هغه ونې یریده به نه هغه شیخ پوه داسې سړی ونو نو دی هغه د خو ډزار کوي چې کومه مسله هواره شوي دی داسې کوي بل دا بل دا ته شیخ ته چې اواز یو ځل وي وی کله خو دا علاقه خو سمه شو څه کوي ښه کوي ما په اجرت مجبور یې څه وي ولې وایي چې علاقه ته مې زه به بل پله ځمه وایي سمه چرته اله نو دی به سمې علاقې دی کې بیا پنځوس زره څلوېښت زره ټیکټ واخلي وایي په ټیکټ دی په وای جي اس کې دي که نه ډېر زره څلوېښت زره ټیکټ واخلي هلته بیا تقریر کوي نو هلته خو دې معاهد دي کوشش دا وکړه هلته درسونه شروع کړه تقریر ته حاجت دی دا شیخ تقریرونه ده کول چې ځان له ملګري پیدا کول اوس خاصې ملګري پیدا دي نو ملګرو ته توحید بیانې قال تدرون او یوسف اعظم تاسو به زرغونې کوئ پسونه به کرئ وکلونه دا بن آباد په خپل حال یعنی باران به کېږي په ما حاتاتما چې دا لو کوي یعنی کټ کوي فصل فضرو نو پرېږدي تاسو هغې له پیسومبولي په وږو د هغې کې چې سور ها الا مگر ابا سيد وګن لګ دا نه تاسو خو یې نو بل کال چې بیا اوش بل کال هغه پروزګنه چې کوم نیم پات شو هغه با کلاو کې دا بل کال دا پورا پرې دی نو په وو کال بعد تاسو وو کالو غلا جمع شیدا مطلب دا طریقه ده نیم نیم بخورید تو میاتی بازار که سمو شداد بیا براشی پد دی وو کلونا وو کلونا سخت یا اکلنا نو بخوری دا وو کلونا آغا چی تاسو جمع کری دی دی پارا آغا دا وو کالو که چن کن جمع کری آغا با دی قد سالای دی ورازو که خوری الا قلیل ما توختی ما گر لگ دا آغا ناسی تاسو ای زخیره کوی یا تو خم با پاسشی باسا تو میاتی بازار که آمون بیا براشی پد دینا یو کال پیوی غواسون ناس پایی گوا پریاد اومنلشید خلکو باران دو غیس ویلی که دو که خلک پریادو کی بیا با پریاد اومنلشید خلکو اپایی که با خلک انگور نچوڑی نیا پسو نا بخڑی روشی وقال ملک با اغلا هم باچه آتے ہوئی باچه دا خوجی با سڑی رہی وقال ملک تو نی بی وی باچه روی ما تا دے فلما جاء الرسول هرغ چراغ دتا استاد رسول نه چی پیغمبر تراغ د بادشاہ استاد نو قال وته وج بادشاہ چراغ جن قال وی وته یوسف هر جواب پس فل مالک تا پس الو نو ته پوت کدا مالک نن ما بالون س نسوت اللاتی سد حال د خدو هغه قطع نه دی هن چې پر کړو خپل ګوته د ما تا کی دوشه نو زم ان ربی بک دهنا علیما زم یقین زما رب په تدبیر دای باندې پوه دی ما الله ته پته خود خپل سپای کور غواړم نبی اسلام ویلو لو لبستو فی سجن ما لبسا ثم جانی رسول جبت الداعی وای که ما د یوسف علیه السلام نه وخت تیر کړو څه شپړتتلس کالې تېر کړې په جیل کې نو که چېرې ما ته دا داغي راغلی ما به دغه وکړم ما دا خبره ومنله زه به یو دم راوتم وته او یوسف علیه السلام سوی وای نو زم سپای دی ته وایي اجتهاد د یوسف علیه السلام اجتهاد دا دی چې زه نو زم چې څو سپایي نه شي ځکه ما ته ورو چې زه بدنامی ما نو زما مسله به څوک مني نه وي چې دخو جین ښځې ته لاسه چولم نو زما سپایي دي وشي ځکه محتم سړی چې په چا تهمت وي د یو د زنا او د هغه د خبرې اثر دی خلک وایي دی خو د ناکار د بدکاره سړی دی دې مسله کې به ځان ډېر ټیټ ساتي ښه نه اتر مواد استوهمې ځان د محتومت ځایونه به ساتي دې مسله کې که یو ځل یې بدنام کړی که نه بیا دې مسله نه خورېږي که نه نو زما دې صفایي وشي او نبی علیه السلام د هغه اجتهاد دا و چې نه مړه خیر ما خو څه کړی دي که زه به زه به دغه شان اسې بې څه به م نو زه به وته وم بیا به صفایي وروسته شي وه دې کې کوم یو په حق کړی وایه تاسو مجتهد نو مجتهدین دا وایي وایي څلور که یو پاکې دا تا چا ویلي دي څلور وه پاکې ټول سره دلایل دي خو چونکې د هغې د ترجیح چې کوم څه اصول دي هغې ته دوه نو اصول څوک یا په درې نو اصول یو یو نسله چې ترجیح وکړي دا یې اصول دي دار امام نور هر یو سره نس دی هر یو سره د پیغمبر حکم دی خانه د ځان نه خبرې نه دي کړي ټول په حقه دي خو صرف د اولا د غیر اولا پر یو وایي دا بهتر دی لاس وي رفع دی نو بهتر دی بل وایي نه نه رفع دی په موس کې زیات سکون په خره یو وایي مین په تیره خره وایي دا بهتر به وایي نه په رو باندې تو قرآن نه د هر چا خپل اصول دي موږ په هغې ورد نه کوو په چا باندې نو دی به وایي وایي نه په دوه په څلور کې یو خو به پاکې نور په ناحقه شو دا د چا ویلي دی کې کوم یو په ناحقه دی اور انشاء اللہ سورۃ الانبیاء کے ہم دا مسئلہ راضی اب تا سو مجھے کم پہ نہ کرے دی تو اجتہاد دیو اجتہاد داو چر وتل پکار زر مسئلہ کول پکار دی صفائی بھی یارو سو کہ نبی اسلام اور یوسف علیہ السلام اجتہاد داو چ نہ چ زما صفائی یوش نو بہ ودم چ مسئلہ کی رکاوٹ پہ نہ چھ پوچھ دوڑ پہ حق دی دی مامان من کہ دا کشان دا دا جہاد نہ جس فرق نہیں دان پر خبر خپو کو چ کم دا کو دری دا دا کہ مطلب وقال مالک زما ګور مې بده تاسو هم باید غیر مقلدین زما بدی نشي ده تاسو هم ما خدا هم ناپوه خلک دی هلکه کوی کن رفه دی نو خو په انپیان ول رد کوي امام ابو حنیفه ته څه وایه تاسو هغه د بدعتیان رد کوي هغه چې کوم اصل مسله توحید هغه بیان کوي رد شروع کوي کومه چې اصل مسله سنت د هغې خلاف چې کوم رسومات دي د هغې رد کوي د بدعت هغه نشته رفه دی نشته وکړه پرې دې کې څه لګیا یې زنګ ملګری دی مولانا یونس نعمانی یونس نمانی ہو اگوی ما بھائی منادری کو پر عبیدیو نا پدی بنی مسئلو بانے یودا الویدت لما میعوالی تا آنے یودا ایک اولانا ما بستا ویدی کہ او گاڑ ادری نا میدنے او گاڑ سرے راو چاہتا راو آتا راو آتا ماتی چرا چالتا او کس آتا آواز کئی ویچر لانا منا سید احمد سید خان ملتانی وی اگا ما پی جاندو کوئی گپ شپ مطرانو وی ما تے چرت ما جزم میاوالی وی منگو مزور آو خیجا وی چی کین آسا مطران نی ما تا وی دا مطر غیر مقلیو که تاتو آر از ما دا او رای تاتو استادو پاروام دا خبران وی چی کین آسا مطران نی ما تے دا سپ سکی تا لگی آئی وی ما چی ولی دا را پیر دین شتی آئی نیشتی وی گورا دا خو روی مسئله کنه سبا و قیامت که تو با ما جانت که دی بانجا نو ملامت بیوتا دی باتا تو ما دا مسئله پری دیار کم چی اگه اصلی مسئله دی اگه شا توحید تراو دا توحید شروع که رد شرک شی دا اصل مسئله سنت بیان که رد بدعات شروع که درست ما دا اصل مسئله دی ایمان تراو دا سیج دا بلی که لگه را پیدین شده و کنیشته امین پا تیزای که برو پیر منا دلیل پیشتر دی خود اولا را غیر اولا فرق دی که تا صدو خراب ہوئی سباب علامت پی قیامت گیا والتا وی ما آغی نماد بیادا شی پر خدا غیر مقردین سر بیا مالکا ما دا آغا پر خدا دا دا آغا خپل خوال لیم دو بار حالا دیتا هم دا آغام چی رون پا دی کس دی ایمان و دا بیمانه خبران کرا پیدین دی او کرنو اومو جای دی کنن دا مطلق د نور پر دین دغه جاری دی نو چر پر دین کینو عوام خلق پویږي نه دینو بیا تشویش پیدا کی خلکو کې نو مې کوا ځان لیکه کې کوا خیر دی امین پته د مو په جمعات کې جنگ تی جوړیږي رکه په روم جای د پریزم جای نه ساجت او مو چې عربو ته لاړ شو عربو کې هغه یې سره یوځای درو موږ نه کور پیدا مو په سوي درېږي هغه کای موږ په سوي درېږي په امامت کې موږ کوي ته جاز نه جاز خو ته نه وکنه نو زمنګ دا لکه دی الحدیث او الله دا دغه چې زمنګ رونه مسلمانانه موحدین لوګو نه دا خپل دغه نرمي پیدا کوي پر دا اصل مسلې توحید دی هغه قران دغه خلکو ته قران وای نو قران خو ته نه خای چاته د توحید بیا تاسو نشته چرته کې رد شرک نشته او کدل ته کې دی په دې توبه کې کدی موحدین دا د دې وسارنج د شیخ شاګردان او دغه وجره پنجاب کې چې کار مشرکان غیر مقلدین پتن کې په اخکار مې ته اړو توحید یې کې نشته خو اخکار مې هغه بیا ډیر بیا ده بدی دی خو کومه کوي ما ابو انتبر رحمۃ اللہ علیہ دی ته بدر نوې انو په ادب باندې هغه ډیر بل بیا ده په خلک دی د هندستان او پنجاب او غیر مقلدین نو وقال ملک اوتونی وی بادشاہ راولې دې ما ته فلم جا رسول هرغه چراغه د تاسو استاد دې بادشاہ وی واپس واپس خپل مالک ته تپوس کړه داغ نه چې څه حال د ښځو هغه ښځو چې لاسې کټ کړو قطع چې دا څه وجه وه څه پایو که ان ربی بی کیدنه عالم یقین زما په تدبیر وی زما رب ته پته ده خو لږ صفایي په کار ده قال وی بادشاہ ته وی نو بادشاہ ښځې راوختې هغې ته ما خطبه کو نسا حقیقت حال دی کله چې تاسو مطالبه کړو یوسف الزام نفس د هغه نو قلنا وی خد ټول خاص الله پاکی دا الله لرا مالنا لیمن سو منگنی پوشی پاگوانی دا بدای نا سو بدا خبر مگر دا بدا کار خلا پریدا نو قالت امراتو رازیر وی خد دا وزیر الان خصص الحق اس کارش حق اس سبا شو ان انا راوتو ان نفسی ما مطالبه کرد دا نفس دا خو یقینا دیده رشتنو نا دا لکا دا بیا دا حق میوی دا خبره میو کرا لی علامه دیو پر دی علامه چی پوش یوسف انی زچه ما لم اخونو بل ما خیانت نکره دا اغا پا نیشوال دا اغا که او پوشی چی یقنان اللہ لحدی خیر الخائنین تدبیر تا توفیق نور کهی تدبیر دا خیانت دارو تا پا دی دا بانی خلکو دیر غلط شیلی کرده وی دا خبر دا یوسف علیہ السلام دا چه ذالکا ما دا کارو که چور سید خودن تا پوسو کهی دی پر چه پوشی لیالم دی پر چه پوشی دا دی خد خاون غلط خبر دا چه انی زچه ما لمن خود ما خیانت نگر دا پا غیر یعنی ما زنان دا کردی آخو سپایی شوی دا مخی او بیشک اللہ چه لا حدی خیر خائنین تو بیا مخی تا چې دا وی وای دا بیا مخې د بیا ډېر لوی کفریات لیکلي نو وایي پرښتوال راغله چې ښه دا تا چې بیا د هغې په دغه کښې ناست وي مخې ته وته نو بیا ورته دي ما بري نفسې زه پاک پاک نه کوم خپل ځانه توبه استغفرالله زه څه پاک خو نه یمه ان نفس کن نفس خامخا وینا کوونکی دی په بدای باندې نفس ماره مگر هغه نفس چې رحم پرې کړی زما رب نو په ما رحم نشته پیغمبر نو ان ربی غفور اصل کښې دا خبره هم د ښځې ده ښځه وایي چې ما دا کار وکړه دا خبره مې وکړه چې او دی رښتینه دی او ما ګناه کړی دی او چې دی پوه شي یوسف علم انی زه چې ما خیانت نه کړه ده په غیر مجده کې یعنی ما صحیح خبره وکړه چې اوسه او بې شکه الله توفیق نه کوم تدبیر د خیانتګرو ته دا معنا دا چې مونږ کوم دا امام موردی کړې ده المتوفا 245 هجري د امام غزالي نه 500 کاله مخکې تېر شوی یم بعضې خلک وایي دی معتدلي دی لیکن ابن کثیر په دې باندې لیکلي دي وایي دا د اهل سنت والجماعت امام دی او په دې باندې ابن تیمیه رحمت الله پوره رساله لیکلې چې دی چې د چې دا اهل سنت والجماعت دا معتدلي نه شیخ رحمت الله علیه به وایي امام موردي دا وایي دا سړی و چې ده به د هر حکم دپاره علت لټو د معتدله مسلک دا دی چې هغه د یو حکم علت ورته نه وي معلوم په هغې باندې عمل نه کوي دا د یې عقیده ده نو د ده دغه عقیده نه وه خو دا خو ډېر لوی عالم و ده د هر حکم دپاره کوشش دا کړی چې د هغې علت معلوم کړي نو دې وجې ده ته که څوک وایي چې معتدلي عملي دا ټیک ده دارنګې د مشري هغه هم دغه شی امام د مشري هغه هم اهل سنت والا یې د امام ابوحنیفه رحمت الله مقلد دی خو هغه هم دغه ډېر لوی عالم دی دغه امام د مشري کشاف والا نو هغه ته هم بعضې خلک د معتدلي نسبت کوي دا ډېر لوی خلک دی خانه وما باري نفسې زه پاک پاک نه کوم خپل ځانه بې شکه نفس چې دی خامخا وینا کوي بیسو په بدا درې قسمه نفس دی اماره بیسو دا د کافرانو نفس دی چې د پیغمبر نفس اماره شي نفس مطمئنه چا دی خانه او دویم دی نفس لوامه سورة قیامت کې وراشي او د نفس مطمئنه هغه راځي په سورت فجر کې اخیر کې یوتها نفس المطمئن ارجی الی ربک راضی مرضی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی نو د پیغمبر نفس اماره کېدی نه شو نو اماره بیسو د پیغمبر نفس مطمئن نه دی خانه دا ښځه وایي چې ځان پاک پاک نه و ګناه ما کې و ان نفس اخی نفس حکم کوونکی دی په بدای باندې الا مگر هغه نفس حکم نه کوي چې رحم فکر رب لکه یوسف په هغه د الله رحم دی ان ربی غفور رحیم یقین رب زما بخوندکی مهربان نو وایي دا خو د کافره خو وه خو خدای خو منه خاشه لله هغې نه ویلې حاشه لله ما هدا الله مرکون کریم نه یې ویل وغې رب خو ایمانه که نه وقال مالک اوتونی بی یوسف علیه السلام خو لا جیل نه راغلی هغه څنګه دا خبره کړی اوس به راځي جیل نه وقال مالک وایي بادشاه ایتونی بی راولی دی ما ته استخریص خالص کوم دده ځان دپاره د خپل ځان مشیر کوم یې ځان سره فلما کلمه و هر کله چې خبرې وکړې بادشاه ده سره یا د بادشاه سره خبرې وکړې هغه خبرې خو د یوسف د پیغمبرانو خبرې خو بل شان یې نو قال هغه ډېر متاثر شو بادشاه قال وایي بادشاه نقل یوم بېشکه ته نن راځې زمونږ سره درجې والې تا درجه رکوم امینه تا امانتدار یې قاله و یوسف السلام اجعلنی علی خزائن الارض وګرځوما په خزانو د ځمکو ما وزیر مال کا انی حفیظ علیم بېشکه زه حفاظت کوونکی یم پوه یم مولان دې دانه استنباط کوي وایي چې مولا له په کار چې د خپل علم مطابق او مطالبه کی و هغه خو یوسف علیه السلام نه هغه خپله چې تا درجه رکوم تا ته چا ویلي دي چې ته وایي ما وزیر کا ما ډیزل وزیر مې کا تا ته چا ویلي دي ته خو خپله ځان مخمخې کې هغه ته خو ویلي دي ته تا شرم نه وایي چې ته به ځان له هغه غواړې نوکري به غواړې هغه خو چونکه په هغې کې دغه امت یو خیر و دکه دله چل ورته د هغې هغه خلکو د خیر دپاره خو ځان له ګټه نه کوله هغه څه کوله یوسف پیغمبران څه کوي شیخ القرآن رحمت الله علیه وایي مونږ په بیت الله کې ناست وو وایي مونږ به چې ما دیگر شرابن تواب باو که بیا باوی دغه تلاوت باکو امام دل ملګر ته وی د مولانا سینی شاګردان وګا چاله کو دی چې موږ ته تلاوت کوم خنا چوکاس درس کوي وی دا خره په ما چې دوی ته به کوي ما چې نتا وی نتا به کوي ته د حسین لوی رحمت الله شاګرد دوم شاګرد دی امام دا خره موږ درس کوي ورو او شیخ ابراهیم او یا بل هغه راته نو هغه چوکا ته ده بیا تاسو دا څوک دی وی چې دا هندستانیان پاکستان له نو جوړ د هندستان دې څه کوي وی دی خو د قران در کوي وی هلی هندو کل مشرکون هندستان هټول مشرکان دې څه کوي درسونه کوي وی ما واورید وی ما چې دا سوره بده خبره دې وکړه هندستان کې ولولې علیمان شیخ موحدین خلق دې وی خیر وی دا چکر چې موږ خاطران سلام کوي وی ما چې والو کوي څه کوي ما چې قران وو وی تاسو قران دې ما چې تان خره دې خو شي خو ډیر سخت سره ایما دې تان خره دې وی دا څنګه پته لګی چې تا له ما نه خره دې شیخ وی دا خاصانه خبره ها وی تا تکبر وکړه شیخ ته تکبر مینه کړې وی دا مقدس سیوا په کوم دا وچه ودا کې تاسو غن پیجن خپل ځان خول شي او په دې دا حدیث دا ته یوسف علی السلام تکبر چې نه حافظ نه لیمه علیم په دې باندې دې کثیر ذکر کړی په دې باندې یجوز الرجل جایز سړی د پاره چې د خپل ځان مت خو د خپل ځان صفاتو کې په هغه کې خلک نه پیژني یان ځان دی خو لکه دا کې پینده کسان شپږ اره امامت ټیم شو نو سره چې عالم دی چې به ظالم دی به امامت درګوندانه جاهل دی مخې ته شي و دې ته به ظالم ما دا کې امامت ته به سره مخې چا پویږي چې پویږي نه هغه بیا په سیده سو په ځای نه پویږي نه بل خراب کی انو یجوز الرجل نفسه اذا جهل مكانه جائز یو سره خپل ځان صفات کول خپل درجه ښکارا کول کله چې خلک نه پیژني ویخه نو بس څنګه په پته لیکته معنی خپویږي شیخ ته مان ته په وطنو کوم وی توکا شیخ ته ویخه ان اتینا کل کوثر فصل رب کان وان خر نشانه کول تر دي خلاصه و معنی جوړ نه معنی نه معنی نه د دې مقصد وای وی مقصد سی شیخ ته دی که ذات هم کنه وی څه مقصد وی دی که الله وجه دو شیان تاسو غیر چې ما در کړی دي چې هغه ستا بدن دې ستا مال دی او دو شیان ما څخه دي الله الله وی او ته دا دو مال راکړه د خپل نفس را خپل مال فصولی رب که عبارت دی بدنی وان خر عبارت مالی با دو شیان ما ته یو دا چې ناته نا کل کوثر بر لوی خیر دا قرآن لم در کما وای نشانې کهو الابتر دشمن وی تبا کم وی واه نو دو دری دا غیو اتا وی چې دا شان دی باشه بیا اگه دیر متاثر شم اگه اتا وی استاسون هم دی دو تا خپل نوم وی مدمان محمد طایر وی تکن دا وی دا مولان سیندی شاگر ما پلان کی دا که حارت الباب که دا اگه سرپاتی و وی خواه ملگوری را تایی دا دستو کرده ما چه ول دا خود تا خواله بیزتی کرده خلق و مخ که حالان که عرب دا سین دی عرب که دا کمالشته چې غلطی که تو ته غلط دی وکړه ته دلیل پیش که بیا تا لغی مخ پر خکولی دی خوشحاله انتن دی خکولی دا زم دی پشان دا تانجا سری پس او پویگی نا او پس زد برا شی تا سرا پس او پویگی نا اغیی که دا کمال دی اغیی دا حق دا غی ملگرتیا کهی ای پا باطل نو درگی چاری ما چه نی خبر خو ٹھیک دا غلطی که غلط بکی خو چه پوشی یو زن کیسا پا گمانس کرے مال دا وقت تیم تیری گی کیسی پا سی کیسا دا وینا په کویت کې داسې یو چل شروع شو چې موږ به وشو امام به د خلکو لاړو داسې ځان به وګوت که تر هغه تر دې نو زه به او خلکو به خپلو کې لاس میلاړ لمونځ په ځې نو زه پوهېدم چې دا غلط دي نو زه به وروستو شوم یو څو ورځې مې داسې وکړم بیا مې ډکې دا خو ډېره بده خبره ده چې زه وروستو که سبا قیامت کې ما ته الله وایي چې تا رد به کړی و که نه او خوړه دلته کول نه چاته بیا هغې بیا سړی وباسي خیر ده به وروستو یو ورځ مې ایمان تېر که بیا راشه نن کلک شه کوی ته راځنا جګړه ما لا ذا بدا بدا هاي پدې دا دی رنګ ما ته وسا بدا بدا ته ما ته ته به صاحب ته چې دا سنت وي سنت نبی اسلام الله عليه وسلم پدې وخت نه ملاو کړه هغه په مړومي ملاقات کی انا وینه ته بدل خې ما نه دلیل پته مو خېم خو ته ما ته بدل خې چې نبی اسلام یا صحابه الله عليه وسلم ملاو کړه خیر هغه زور کوی کوی ته و دلاره ما یو دو کتاب ما یو لیدلو ابن کثیر ال جماعت پراتی کتاب ایو یو کتاب البدع و نه داش کتاب د چاو عربی کو هغه ما کتلو نو ما غره واغستا هغه کې لیکل چې دا سنت چې دا سنت دا موز نه رستو په سب کې دا د شعار او دا غونه ده د رواپیزونه ده شیگان خراب شیگان چې کوم دي ابن کثیر د ذکر کړی دی صورتي احقاب دار نور گیارہ دلاندی و اما اهل سنت والجماعه يقول في كل قول و فعل لم يثبت ان صحابته هو بدا و لان لو كان خيرا لسبقونا اليه و انا اغویل چی اهل سنت والجماعه دیتوی چی کم کار در صحابان ثابت دی او کم فعل کم قول نو بدا تی نوز ما دا ثابت که اغا چی او کتن جو مال دا لاس خول که اغا ربی بعد من قرواتو ماسپخین موزو مازیګر موز چې بیا لاړو نو سلته دا بنګیانه ډېر دوی شریان خلک دی ما اوداس کو نو داسې ولک دی داسې شپاړو سوالو کالو هغه به هلته خدمت کو په جومات کې نو ما ته اجي ما وایي وختي خو ته لاړې ما ښه نو بیا وایي مولی صاحب خو ویي چې دا پاکستاني غلط دی دا لسونه ما ورته وایم هغه څه خر دی وزوم به وایي ته به ته وایي چې خر ما بلکو بالکل ما هم په جذبه کړ ما اوبه هم وته خیر چې موضوع شن زما تیر دی نو هغه راپې راغې ما په لاس کړل ما ته داسې ما وایي ورڅه ته ووایه که نه ما خدای دې خو به اوس کبل دی ما یو څو پړه مې واړې زمي بچې مونږ له جنګ جوړې دلته کې خو بیا مې تو کار ما اوس خبره خو داسې م کړې ده او ده ته ملامت دی دې سپي بچي ته په زه لاړم السلام علیکم وعلیکم ما ورته تا څه ویلي وم وایي تا څه چې ما داسې وایي دا غلط دی ما څه شي غلط دی وایي دا ته چې وایي چې لاس ما بدعت ته که نه نو دا نبی اسلام چې لاس میلاو کړ ما هغه د رومبي ملاقات کړي ښه وایي دلیل څه دی ما ورته وایم لاړم هغه کتابونه مې راواخیستله وایي دا کتاب خو ما راوړ دا وړوکی کتاب ما راوړ کتلی خو هم ابن کثیر م کړ هغه هم بیا ما لاس ښکلوله هغه ډېر ښه خلک دی عربه هغه یې په ضد نه راځي دا دلته خو ظالم بچي دي ښه به ورته پته په غلطه باندې خو دا لا یاره نشه قیامت یاره قیامت منی نه دی نو پیسې ګټي چې پیسې په دین نه قیامت منی نو دی یریږي نو د الله نه هغه ډېر ښه خلک دی نو هغه سر بیا چې نه شیخ راته نو هغه بیا وي ته وایي مزه مزه وي وایي دلته به له مونږ اوده درکړو جج به دي کړو ته ډېر خط پوه سړی شیخ وایي ما دا علم د خپل کلي او د ملک دپاره کړی خیر چې راته بیا مولانا سیندی والا په سند باندې لا جمانی لقاء شاب فاطر من افاغنا یوسف زی ما رأینا قط مثله زهینا ولا شجاعا والقیام تجمعنا دا ولا خصوصی ولیکله چې زه د افغانان یا د یو پښتون ځوان مولوی چې زه په تعجب کې ورم نه دوره بهادر ما څوک لیدلې دی او نه دوره ما ذهین څوک دی دی او بس ته چې لاړ دې مړی دی پښتانه به دې مړی دکه دا ته چې کوم شی کوي په دې به دې مړی ډېر خلک یې وژلي خو د قیامت کې بیا موږ ان شاء الله ملاقات کوو دا ورته لیکم شیخ ته وکاذک خبردار کې مکه نه یوسف او دا کرنګې موږ زاور کو یوسف علیه السلام ته په مکه کې درجه یتبوو منا خیرسنه یشا ځای به نیو د دې مصر نه کوم دا چې به خوښه وه چېرته به ایسته نصیب الرحمت نه رسو خپله مهرباني چاره چې موږ وغواړو نه بربادوږ اجر د نیکانو چې بل سره احسان چې بل سره احسان کې الله تعالی سره احسان کې مختن چې بل سره احسان کې او لوی احسان قرآن بیانو لی خان قرآن کوا بیانو الله به ډیر څه درکړي ولا اجر آخرت خامخا اجر د آخرت ډیر غوره دی دا خو دنیا هغه درجې پرېږده د آخرت اجر ډیر غوره دی پر دا کار عامه چې ویو دا مسله ویلی دی اورېدونکي د الله نه مسله بیانوي وایي تر دې به په څلور مرحلې بیان شي درې به انشاءالله سبا دی پاس دی په مخامخا